السلام علیکم. کم دینا خبر ہے شو روکی گی درس رب اسرا لی صدری ویسر لی امری سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون دا سورة بقرة شروع دا بقرة کے لنبے حصے کے دویم باب آیات 20 نا یوکم سلویخ پورے دیکھے دورو کو گانے بھی فیورو کو کے پرون سلور خبر ذکر سے نن چکم رکو منگ شروع للا پدیرو کو کے عنوان ذکر نعمتین دو نعمتنا دیرو کو کی ذکر کی گی اول دا چستا پلار دا ما دا پرشتو مسجود اگر دو پرشتو دتا سجدہ اکڑلا او دویم دا چه ستا دا پلار نا یو لعزش اوش نو آغتا ما در گزر و معافی اکڑلا دا دو نعمتونا دا دلتا ذکر کی گی وَإِذَا قَالَ یاد کا وقت ہوئے رَبُّكَ رَبْسْتَا اِنِّي لِلْمَلَائِكَتِ پَرِشْتُوتَا اِنِّي جَائِلٌ ذِكَرْزَوْمْ فی الارض پزمکے خلیفتن یو خلیفہ قالو دی اوی اتجلو فیہا اگر زیت پزمککے من یفسدو فیہا اغسوک چی پسات بکی پزمککے ویسفک الدماء او تو یی ببینی و نحنو نسبحو او منگا پاکی بیانو بحمدکا سرد سناستا ونقدسو او پاکو زانونا دا گنانا لکستا دا پارا لکاستا دا رضا دا پارا. قال اول الله پاک انی اعلمو زو پویگم ما لا تعلمون پاغا بانده چه تاسو پی نپوی گئی. آیت مبارک کی یو سو خبرو تا خیالو کئی. یو خبره خدا دا چه دا و ایز دلتا مفعول دے وذکر پت دے وذکر ایز او دا تابیا لک جلالین تبو سما جلالین تی کمزه کی وذکر رو باسی نو تا پده پوشا چه دلتا یو معمول ذکر دی او عاملی نشتا او دی دا وذکر رو باسی دا کمی پورا کئی. ایز دا ظرف تی نو کل دی مفول پی ہی واقع کی گی او کل مفول پی ہی واقع کی گی. نو کم دے کچی جلالین وذکر رو باسی نو تا پیش آتی دے دا ویلغواری چی دا مفول پی ہی ندے مفول پی ہی دے. نو دی دے کی دا ایز دا مفول پی ہی دے او وذکر چی دے فیل پٹتے. دویم خبر دادا چه قالا ربکا اوه ربستا للملائکت پرشتوتا انی جائرن فی الارض ذکر زوم پدما کے. تعلیم المتعلم دایو کتاب دے او دا علامہ زرنوجی دا صاحب ہدایت شاگرد دے دیر قیمتی کتاب دے دا طالب علم دا پارا. او منگ با مخ کی طالبانو تا سبقن وے زما خپل مشورہ دارا چی طالب کم از کم دا دو رسالے دان سرساتی او گوری ہے یو تعلیم المتعلم او دویم رحمت المتعلمین. دیکی تعلیم المتعلم کی وئی چه پا دی آیت مبارک کی دا خو ما بطور نمونه یو حواله وی کنه نور مپسیرینم دا خبره کئی چه پا دی آیت مبارک کی اللہ تعلیم د مشورې ورکې خپلو بندگانو ته. الله سره ده نه چې دا چا مشورې ته محتاج نه دی او هغه عالم او خبردار د کائناتو دی. خو بیا هم د آدم علیه السلام په پیدا کولو کې د پرشتو سره مشوره وکړه. نو پکار دی انسانانو لا چې دوی په خپلو کارونو کې مشورې کوي. د رسول الله مبارک سنتو چې یو خبره به پېښه شوه نو مشوره به کوله حتی کې چې بعضې وخت کې به د خپلو بیبیانو سره په کور کې مشوره وکړه چې دا کار داسې پېښ دی دی سره څه چلوکو. بیبیانو به خپله رای ورکړه. قرآن مشورې ته ترغیب ورکوي و امرهم شورا بینهم. د دې وجنه خپل ذاتی کار او اجتماعي کار کې د مشورې عظیم اثر دی او لویه فایده ده پکې. او دا جدا خبره ده چې مشوره باندې عمل ضروري نه چې ته د چا په مشوره عمل وکړي. عمل د سوچ نه بعد چې انسان ته کومه مفیده ښکاري په دې عمل وشي خو مشورې ګڼې وغواړه. دا مدرسه جوړېده موږ خو په خپله د تعمیر د کار نه واقف نه وو خو کار مرستو کوو به د دې دپاره چې موږ مشوره وکړو. او بیا دعاگان اللہ نا غسطل چه اللہ فکر او مشوره دغه منگو که اس پاکی خیر توا چه ده دیر دیر لی اثری دیر خیستا نتیجه روزی چه زان نبا کرخان نجوڑه مشوره او کا ریگانی او بیا رستو اللہ نا غوارا چه اللہ دقم واسو اس سی خبر بانی تمنگا اچلے زکا چه مشوره بعد وقت کې ډېر راشي سړی وای چې کوم عالم او یو بل خبره هغه ته خیال وکړي بعد سړی مشوره پیښ کی داغه په مشوره عمل ونشي هغه ځان خپه کی موږ وی مشوره واسطه دین مشوره وانه غشت هغه شپه ته کاڅه دي اجتماعي کار د شپه ته مشوره را دي نامل به په شپه تو کیږي که په یو به کی عمل با پیوا کیگی نو دی بزان خفا کی سی زما پا مشوره عملو نکن اسی خلق واری و عمل پی کئی نا نستانا با خم مشوره چاور کری کنا اگه که و فیدا و پیو بی عمل کری دا بیار تکبر نخرا دا نفس دیری بیماری دی اللہ ایتی منگا وسا دی نو دا بیار تکبر نخرا چه زه سوی منو خام خواب پاغه عمل که او که پاغه عمل نکه نو زه بسخی جدا کومو نو دو که بیاو که آغا با دواله ده یو بم ده کولو نی ده وی زه سخی جدا کوم نو دام ده کولو نو ده مشورم ده قابل ده دغنی زه تخخ کاری زه تخخ کاری خو آغا ده دغنی اکثر ده دست ده که ویما مردان که من سبق پینو یو چنو ما بارانو چغه جوړ ته وې میتیاز کوم هغه مشران طالبانو هغه ویل کړه الک معصوم میتیاز لبودي هغه وینا نه یا به میتیاز جمعات کې کوم یا ما کور ته بوزه ذکر اچنه ځاتنه چاول لړشي کنه ارځړې چاول سفر کې لړشي دې کور په خفای یا به جمعات کې میتیاز کوم یا ما کور ته بوزه اوس یوم دا کولو نو جماعت کی میتیا دے دا خو ناروا کار دے او کور تا بوتللم سبق خرابے دے یوم دا کولو نو نو باری سڑی چی مشوری تا غواری نو بدا سی کار کی چی یوم دا کولو نی خس اڑیغا دی چی اغا وک کی دی مشورا رالا دا دیرو پا کم مشوری اتفاق شو بسا خبر با واغستیش الله والله دا دویمه خبره شو دی که تعلیم دی د مشوره او مشوره د پاره تاله په کار دی چې ستا مشرې مشرانی ای سره مشوره کې مولانا تقی صاحب دامت برکات هم وای چې بای د فتنې نه د بچ کېدو لار دادا چې سړی د خپلو باضابطه مشرانو سره حقیقی مشوری خو اللہ تا پتا چه سوک لائق تے خوستا بازابتا مشر چه تال اللہ اغا مشر مقرر کر دیتا اغا نا استفادہ کر دیرا دا بازابتا مشر سر مشوراو کا اللہ نا خیر و غوار فتنی ناو بچ نو دوی ما خبر دری ما انی جائنن فی الارض ز پیدا کون کم پدما کے انوکت تماوردی وی چه انی جائلن انی خالقن ز پیدا کون کم فی الارض پدما کے خلیفتن دلتا دا جائلن یو مانا انوکت کڑی دا پیدا کولو فی بیان الفرقان فی تفسیر القرآن آغا وی چه دو جعل مانا دلتا کی نقل دے او مانا دادا الجالو هنا بمانا نقل عقلا جعل دلتا پمانا دا نقل سرد عقلا مانا انی جائل فی الارض دنقل کون کم پدما کے حاصل یو راضی چیز مقررون پس مکہ کے مقررون گرزون پس مکہ کے او سلورم خبر دارا چیز ارض نکم از مکہ مراد دا نو انو قد دما وردی وی انها مکتو یا انها مکتو دارنگی تبیان الفرقان وی انها مکتو دا دی زمکنا زمکا دا مکی امراد دا تفسیر قرطبی وی چه پس مکه دا مکی کی آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا دا مکی پس مکه کی دفن دی دا پیغمبرانو یو جماعت آغا پس مکه کی دفن دی دا مکی پس مکه کی او الله دغلت کی د دغه زینا زمکه مخوره کړی ده زمکه د مکی د دینا نور زمکه دا خوره شوی ده او بیا چې ده انبیاء علیهم السلام هم د دغه زینا خواری شوی دي د دیو جنا ال ارض نا ارض و مکہ تم رات دے پینزم خبران خلیفتن خلیفتن بعضی مفسرین دے مانا پا نائب سرکے خو داغوائی اس برا شیر در رنگ پی رازی بیا ٹھیکی در زین سلام ابن قیم رحمت اللہ نے وی چی دا خلیفہ مانا پا نائب سر دا مکروح دا چی صرف نائب سر ہوکی خلیفہ زگرزم پدمک کے نائب دا مانا پا دی لفظ سر چی سقید ور سراو نه لګي دا مکروه ده څنګه ګورا نائب هغه سړی ساتي چې منوب غائب شي امام په خپل ځای نائب ساتي نو دا هغه وخت کې ساتي چې امام صاحب په خپل غائب شي اسپیټال ته لاړ شي غم لرشی خادر لرشی نوی پلان کیا نائب کو نو نائب راضی پزید غائب او اللہ غائب کی نا نو دا نائب ضرورت اگتا نراد دیو جنا دا نائب مانا زاد المعاد کی ابن قیم پینزم جلد کی وی شدہ مانا مکروح دا البتا که نائب مانا یو سڑے کئی نو نائب دا اللہ بنوئی بیا بیا با نائب دا جنات ہوئی مانا خلیفتم من الجن دا قید بیا روح المانی لکولی دا خلیفتن مانے کڑی دا خلیفتم من الجن روح المانی نو مانا بدا چی چوئے اللہ پرشتو تا پیدا کومز پزما کی یو نائب دا پیریانو پیدا کومز پزما کی یو نائب دا پیریانو د ازمکا کې اول حکومت کو پیریانو، نو پیریان ته الله په مخ کړ دا بادو نه اوشل شالو تا، او په بادو کې الله د انسانانو حکمرانی را وستا. نو انسانان چې دوی قائم مقام شو د پیریانو قائم مقام شو، نو دا ټیک دا چې زه پیدا کوم خلیفتن یو نائب، خدا نائب برچان نائبی خلیفتم من الجن، دا با خلیفی نائب بی دا جناتنا، نو سو نائب دا اللہ نشو نائب دا جناتو شو، نو جنات خو غائب کی دیشی، دا خدا خلق و عقیده دا غلط دا و سلط دا چه جنات دا عزیر دی او دی پا پتو بانی پویگی، دا خو پا دی عوامو که چرتا گادری عقیده را غلی دا دا قرآن و دا حدیث و دا حقائق و خلاف تا. نو یو مانا دا دی دا دا دویم تفسیر جلالین کئی ما تاوستوی چه دا جلالین دی در سرب کخیر استاسو روانی او سهد پوری با تاست جلالین آسان شی، خو که تاسو مراقبه کې نه وي. آغا وی چه دا خلیفتن منا یخلفنی پی تنفیذ احکامی، یخلفنی دیو کس پیدا کوما چه آغا با زمان احکام جاری کئی، یخلفنی فی تنفیذ احکامی. نو پا دی ترتیب سرا مانا دا دی خلیفہ چی کما دا، نو دا بیا پا مانا دا پیسل کون کی سر رازی، ز پیدا کوم پدما کے خلیفتن یو پیسل کون کی چی آغا با پیسلی کئی، پیسل کون کی پیدا کوما، زما احکام با پخل کو باندے نافذ کئی. نو دیتا حکمرانم ویلی شی، قاضی او پیسل کون کیم ویلی شی ورتا. نو دا خلیفہ دویم امانا ز پیدا کوم یو پیسل کون کی دا احکام اخپلو، او دا معنا جلالین شریف کړه. حافظ ابن کثیر رحمت الله تعالی علیہ هغه دلته یو خبره کوي، هغه وای اصل کې دا خلیفہ امرات دی قوم، ز پیدا کوم قوما یخلفو بعضهم بعضا قرنا بعد قرنی، ز پیدا کوما یو قوم اولاد تن امراد دے، اولاد تن امراد دے، پیدا کوما خلیفہ یعنی آدم اولاد داغو دا پکیل کم کئی چی ها بجلی دا خدا سیش پیولا کن، قومن یخلوپ بازهم بازن قرنن بعد قرنی، یو دا سی قوم پیدا کوما چی اغبا یو بل پس رازی، وار و دور بدا زیدی، نو چی اغا لنشی نو زوی بی، نو زوی با کڑا گور کی گول کی، نو بیا با نوسی، نو بیا با ورپسی کڑوسی، نو بیا با کودی، نو بیا با پردی، دا دورونا بای را روان بای قرنم با دا قرنی، دا اولاد تیمراد دی. او تبیان الفرقان وی چې د آدم علیه السلام سلویخ اولاد شوی دنیا د سلویخ تو اولاد و داغه نخوره دا دا دری تفسیره دا خلیفه وشو یو خلیفه دا پیریانو خلیفتون من الجن دویم خلیفتون فیصله کون کی دا اللہ احکام نافذ کون کی دری ممانا خلیفتن یو ڈلا چدا ببی یو بل پس لگی دلے دا حافظ ابن کثیر مانا کرنا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وذي ايت غرزه فدي کے آسو کی فساد بکئی سگما خبر آیات کے دادا چه دلتا فرشتو دا اعتراض وارد ک اتا جالو نو اعتراض واردول استفهام دوی ولی دا سوالو که نو ابن کثیر وی استکشاف عن الحکمت فرشتو د الله نه د ځان پویولو د حکمت د دې خبرې چې مونږه یو زمنګ په وجود کې ته انسان پیدا کې د دې د پیدا کولو حکمت سره اتا جالو فیها ته ګرځې پدې کې ته دې کې ګرځې مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا آسُوكْ چِ پَسَاد بَكَئِ اِسْتِقْشَافٌ عَنِ الْحِكْمَتِ ابن کثیر ہوئی دا استقشاف تے ذان پر اقول دی دا حکمت دا فلسفینا او تیبیان الفرقان وی وی دا اظہار تعجب اظہار دے چه جیبنا دا انسان پیدا کول سرر دینا چه دے بشر کئی دا پیدا کول خو جی بغنتی لگی نو اللہ دائی جواب کئی رستو او دا جواب خلاصہ دادا چی ٹک دا دی که بشریدا نمی خودی که بنیکا نمی دی که بخ خلقو می انبیاء بی صلحاء بی صدیقین بی نو کتاسو بدو تا نظر کوئی نو دی پا خو باندیم نظرو کئی اس دل تا یو اوما خبر بلا پرشت انسان لا پیدا نو او پرشتو وی مئی یفسدو پیها ایت پیدا که آسوک چی پساد بکی پزما که ویسفکو دماء آبی نبتو یئی نو دا دی پتا دیتا سنگو لگی دا چی دا انسان با وینی تو یئی د دې پته څنګه ولکه را دي فرشتي خو په پټو نه پیدا عالم الغیب نه وي دا خبره را روانه فرشتي خو عالم الغیب نه وي په پټو نه پیدا لې نو چې په پټو نه پیدا نو دوی دا خبره څنګه وکړه چه انسان لا پیدا نده او دی ویچ دی پسادی دی اغلا پیدا نده او دی وی پسادی دی نو دی تدا پتا از کجا حاصل شده زلالین دماکه کړی ده خان هغه وای وای کما فعل ابو الجان کما فعل ابو الجان فرشتو قیاس کړی. بعد خلق وای چې اول من قاس ابلیس اول قیاس و ابلیس کړی دا چې دا کوم خلق ته مجتهدین خلاف دي ناغی یو ڈکسلخ جی وی اول من قاس ابلیس و تو از یو ٹک یاد کشا دادا وی اول من قاس القیاس الفاسد ابلیس اول قیاس پاسد ابلیس کرده او اول من قاس الملائکا اول قیاس اغا پرشتو کرده پیش کنا سنگا ای چیو قتل چه دا پیریان چی دی دوی پسات کئی او دغا پیریان بسی او دا دی پسی با انسانان رازی نو چه آغی دا دی پسی رازی نو پیریان خوروانکاریو نو دی بامروانکاری لہذا دا با من باب واحدی نو دای پاغی باندې قیاس وکړه او چې قیاس وکړه ویمه پیدا کړه. نه الله ورته نه دا پیدا کولو کې څه مصلحت شته. نو اول قیاس چا کړو؟ اول قیاس پرشتو کړو او قیاس خو ټیکو ځکه چې هغ و چې انسان پیریان روانې کوي نو انسان به هم کوي نوول انسان روانې نه کوي شاده دی ځمک په وینه کا کړکه دا الله بغاوت کوي خاص خو د هغوی سیکو خو اوس سره د هغه رواني الله ته چې کم دی نو د د بعد داګانې خوښې سره د روانې برداشت کوي. یو ځلی یو باچاو هغه سره یو سړی بګر دی سړی به سره ګر دی د ناغه بدان پسې هغه په یوه سورلی سور ګرځ او د دواړو په نظریه کې خصخ اختلاف. نو چا ورته وي چې ته د ده سره وخت څنګه تېری وی ده سره د ما نظریه کې اختلاف دی زما د ده ریگان دیری جدا دی خود دا سره چه کم ده سره ده دینا بیا ده که دو نه خوبه دی چه ده جدا کول ما تا گران دی. یو چه ده ما سره پی وسور لی سوری نه ده دخ پا ما سره چرتا نه ده لگی ده دی او رسه ده کنه یه ما تر دنه په وسور لکه ضرری زم چرتا مجلس کې زمانہ مخکې خبره نه ده چې زما سره کار ته ضرورت شي بغیر د وینا نه چرتا د چرتا وینا نه ده غوسته بس دې ته به چې په دغه پویږي په سترګو په اشاره دې د وینا نه مخکې کار کوي انور هم صفاتونه نو سره ده دی چې زما د د نظری اختلااف دی خو زه دی د دو سره په مرگتیا مجبور یم چې د خوسا الله خو د چا نه مجبوره نه خو هغه د پرشتو کاستی کو انسان روانو خو سخوبه په کې و چې سره د هغې نه الله ته د د د روانو سره هغه خوبه پسند دی و دی خوښ او پیدا کوي. نو دلته ما تاسو ته خبره کوله چې اول من قاس من الملائکه دلالین پلان کې فخر ٹھیک شو. نو دا چې قیاس باندې رد کوي کم خلق کنا او بې ځایه ډزې کوي نو د دوی دا خبره چې دی نو څه ده باطله ده که فروغه ده؟ باطله ده. او دا جلالین دا والا و تا یادت او تفصیل لبیا او رساله دا غو غورا القول المفصل فی ما قیل انه اول دا اتجلو فیها من یفسد فیها نما یو جواب وک ما وی چې دوی قیاس کړه او پچا باندې تا پیریانو باندې او یاد ویم دا چې دوی استنباط کړه او د لفظ د خلیفنا د لفظ د خلیفنا استنباط کړه یار خلیفہ وی فیصله کون کو تا او فیصله چکیږي نو په هغه ځای کې کیږي فیصله چکیږي نو په هغه ځای کې کیږي چې آلتا شرع او فسادی نو چې خلیفہ معنا فیصله کون کی نو د دینه دا معلومیږي چې دای کې به شرع او فسادی نو دوی چې دا وی اس په کو دمان او دا د ټکی د خلیفہ نه استنباط کړي دا خبره چې بیان الفرقان کړي چې دې سوال کو نو د دې وجه کړي بعد مفسرینو یو درېمه خبره هم کړي هغه دا ده چې دلتا اجمال دی اللہ چی پیریانو تویز انسان پیدا کوم نور سرے دا خبر کڑوی چی انسان پیدا کوم خو آغا با دادا مفاسد باغی کی وی دادا نقصانات با آغی کی وی نا الله ورته وی چې ته پرشتو ورته دغه ټیم کې وی چې ته داسې خلق پیدا کې اوس قران کې دلته جمال خود دې د خبرې نه پته لګی چې الله دې ته د خبرې اظهار کړی دی چې انسان با دادا کارونه کوي ونحنو نسبحو بحمدک ونقدس لك ونحن نسبح ومنغا باقي بيانو بحمدك سرد سناستا ونقدس لك اس اتم خبر دلتا دا يسبح نسبح نقدس یوخو نصبحو بحمدکا دا دی منس کی تسبیح او دا حمد منس کی فرق تسبیح دا دا صفات سلبیون دا او حمد دا صفات ایجابیون دا نسبحو مانا دادا منگا پاک گنوتا پسیفاتو کی دہر عیبنا پختو کے مانس دکا لینکا پشتن ونحنو او منگا نسبحو پاک گنوتا عقیدہ دا پاکی ساتوستا پسیفاتو کی دہر عیبنا چت دهر عیب نہ پاکی پسیفاتو کی یا نانو من نسبحو پاک کنو د شریک نہ تعالی را چتا سر شریک نشتا بے حمد کا سرا د سنا ویلو تعالی را سرا د خو صفاتونو د ثبوت ستاره پارا نو تسبیح دا عیب والا صفتونا نفقول او حمد خو صفتونا ثابتول فرق داشت او نهما خبره ونقدس لك دا نسبح او دا نقدس سمانا فرق صده نتا دا اصغور دا میزان پا مدد سر حلق میزان کی تاویلیو چه مزاری مستقبل او حال د مستقبل او حال د پاره یو څه غرض وسغه مستقبل همچو سغه حال است یا سغه حال همچو سغه استقبال است د حال او د استقبال سغه دا یو شانتی نو اوس مونگا چه دیتا دقا باندیو گورو نو نسبحو دا حال سرو لگوا نسبحو دی وقت کی مونستا پاکی بیاناو و نقدسو آینده کی بم پاکی بیاناو لکا خواستا دا پارا اے اللہ اوس مستا پاکی بیاناو او پراتون کی وقت کی بمستا پاکی بیاناو نو یو بولگی دا حال سرا او بل بولگی دا استقبال سرا نو دغا تکرار برا نشی لکا صورت کافرون کی چی اعبدو اعبدو دو پیر راغل دی نو یو حال سرا لگی بل استقبال سرا لگی او دیم مانا دارا چی دغر دا نسبحو مانا ستا پاک گنو تا تصفاتو کی دہر ایبنا بحمدکا سرسنا ستا ونقدس لک ونطوہرو انفسنا عن الزنوب لعجلک والمانا اے نطوہرو انفسنا عن الذنوب لأجلك او معنا دادا چنو طهرو انفسنا عن الذنوب لأجلك پاکو من نفسنا دا گنانا لأجلك درداستا لپارا اینو طهرو انفسنا عن الذنوب لأجلك پاکو من زانونا د ګنانا درزا ستاره پارا نو دا بالکل د اغه نو سبحو د معنا نه دداس او دې سره حواله لیکتی بیان الفرقان فی تفسیر القران دا دغه دا نه ما خبره لسما قال اني اعلم ما لا تعلمون وذ پیغم پاغات تاسو په نه پیګی د ما کې بهام دی د ما نه سمرات دی نو جلالین یو خبر او کړه حسب عادت او د ما مصداق خو ده وذ پیغم طاعت تا سنو پی گئی من المصلحتی پی استخلاف آدم دا مصلحتنا پی استخلاف دا آدم کی دا مصلحتنا پی استخلاف دا آدم کی دا آدم علیہ السلام بارکی چه آغا خلیفہ شا آغی کس حکمت دے دا آغی حکمت ما تا پترا اتار خو با دغه سره نه ټکراوی یا ورس دروازه وشول شو دا بسم الله الرحمن الرحیم من المصلحه فی استخلاف آدم دا مصلحتنا پی استخلاف دا آدم علیہ السلام کے دا آدم علیہ السلام پیدا کولو کی صحیح حکمت تے آغی باندے اللہ ویزو پیگما دا دی آیات بارکی تلک عصرت ان کاملا وعلم آدم الاسما کلها اخوض اللہ آدم علیہ السلام تا نمونتول ثم عرضهم او بیا روان ذکر دی لرا علی الملائکۃ په فرشتو باندې فقال نو وی فرشتو ته انبئونی خبر را کایما تا باسماء هاولای په نومونو د دې سيزونو باندې ان کنتم صادقین کثریتا سورشتنی دی آیت مبارک کی یو سو خبر تو گو رہے ہیں وعلم آدم الاسماء اللہ آدم علیہ السلام تو خل نمونہ کلہا تول دا نمونہ دسو نا مبصرین خباز وی چدا شاو نمونہ او جلالین شریف کو ډیر په بره تللی دی په بره تللی او هغه وایي حتی القصه تر دې کې د کاسی شریفی نوم یې ماته خولی او کاسی شریفی نوم او نومونه یې ورته ټول خولی لکه چې ته یو کمپیوټر ته یو شی ور واچې نو پا مقام آغا ارو باسی دا ذهن دا یو عجیبه کمپیوٹر اللہ پیدا کرده بلکه دا کمپیوٹر او دا سه نور چه ورسر راشی تر تر دا ټول دا ذهن انسانی ایجاد ته ایجاد ده پا مدد دا رب کائنات نو دا کمپیوٹر سی دی دا خود دی ذهن یو ایجاد دی خبر ہے د دې علمنا بعض وای چې ټول نمونه ورته خو تبیان الفرقان کې وای قال تبری انها اسماء ذریته واسماء الملائکه دون سائر اسماء اجناس الخلق دا دا دا دا اولاد نمونو او دا پرشتو نمونو دا نور اجناس نمونو نو او دا غره دا راضی ها خبر دادا چه دلتا دا دین امراد اغسی زونه دی چه دا دور سر واسطه رات لا دا دور تا ضرورت رات دا دیو جنه دا کل حمل دی پا کل عرفی بانده وی خودل آدم علیہ السلام تا کل نها تل نمونا اغا چه دا دور تا ضرورت رات لکا صورت نمل کی د بلقیس پا واقعا کی درشتم آیات کے وئی و اوتیت لها من کل شے بلقیس تار شے ورکل شے نو د سليمان عليه السلام حکومت ورکړې شوی نو ورکړې شوی کنه سليمان عليه السلام حکومت خو نو ورکړې شوی نو کله شوی ولا څنګه ورکړې شو معنا دا چې د هغه څه د حکومت ضرورتو نه وته ملې شي نو کل معنا هغه چې د هغه ورته احتیاج رات دا یو معنا شو نو او دارنګي سورته کاف کې واتناه من کل شین سببا ورکلو منګا ذوالقرنین تا د هر شینا سببا سامان ناغت آرشه ورکلشه نا چیارشه ورکلشه و نو بیا پزمکا که حکومتو نسل قبضه کول کرده ده سلا مانه داغه ده حکومت ضروری شه ورکلشه نو آدم علیه السلام تا اللہ نمونه خل طول مانه داغه ده ضرورت ده سیزون نمونه و تا اللہ پاک طولو سمع عرضهم علی الملائکتی بیر باندې کړه دا نمونه په پرشتو باندې اوس دویم نمبر خبره د آیات کې اوره برادره یو خبره دویم هغه دا د عرضهم دا اسماء ته دا ضمیر راځي نو اسماء خو جمع مکسر ده دته خو ها راځي کول پکار بل که جمع وانو بځی کې ذوی العقول غیر ذوی العقول ټول دینو هم خو ذوی العقول تر راځي کې نو جلالین دلته کې یو کار وکړه هغه وی چې د دې هم ضمیر د اسماء او امراد دي مسمیات او دا هم ضمیر مسمیات تراځي دي او په مسمیات کې ذوی العقول هم دي او غیر ذوی العقول هم دي خو ذوی العقول او غیر ذوی العقول چې کله جمع شي نو ذوی العقول اشرفتی نو تغلیب براشي ذوی العقول اشرفتی نو تغلیب براشي نو دا دغه به غالب وګرځي نو ضمیر د ذوی العقول ذکر عادی شو چې مونږ دوی غالب وګرځول په نورو باندې باب د تغلیب دروس البلاغه کې او مختصر کې براشي د جلالین یو دو ټکیو لګول او مسله حل کړه وی ایل مسمیات و فیه تغلیب العقلاء پدې کې تغلیب د عقلاء وکړه فقال انبئونی نو بیا وی خبر را کې ماتا فرشتو ته سيزون اړوان دي او ورته وی انبئونی باسماء هؤلاء خبر را کې ماتا پنومونو د دې سيزون باندې ان کنتم صادقین کتریتا سورشتنی کتا سورشتنی یا نو ما تا خبر راکے دا انبئونی امر دے او دا امر خپلا معنی خدا دا چه قول القائل لغیره على سبیل الاستعلاء افعل قول د قائل غیر تا په طریقې د استعلاء سره چې ته ځانو چت ګړې افعل دا کار وکړه دې ته ویل کېږي امر لیکن د امر شپاله اسماني نور امرازي مجازي او یو پکې تعجیز دی چې ته مخاطب عجز کې نو تو ورته ځکنه هوکا کنه نرشا دې کې مقصود تعجیزی د دیو جنا الفرقان وی انبئونی باسماء هؤلاء تعجیز لهم تعجیز لهم دے کے ددی دا پارا تعجیز دے. فرشتو فرشتے آغا دا آغی عجز کارا کئی چی ددے سوال دا جواب نا دوی دی آجزو تعجیز اللہم. خبرو رسے دے پا تیر سبق کے یوٹے کے تیر شو فاتو بی صورت من مثلی روڑا یو صورت پشانت دا قرآن روڑا یو صورت پشانت دا قرآن نو دیتا تعجیز وی تا دی پا وست کی خصورت نشتا و تواتا یا روڑا لکاوز جرنیٹر دے تیل ختم دی او تیو کستا ویزا کنو سی روان کا مانا تیو اس روانو نشی نشی روانو لی بی تیلو چتا روانی کی ودا تعجیز دے یو شید وست نبار دے تو سڑی تو یشا و تکڑا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قالوا ديوه فرشتوه سبحانك پاکیده اللہ تعالی لا علم لنا منت علم نشتا الا ما علمتنا مگر آوات تارا کرده ده منتا مونگ تا آغا علم دے چه تارا کرنے داغین علاوہ بل علم مونگ تا نشتا. گورا دادا پرشتو خبر را او پرشت صفت انسان آغا دے چه دنا تا پوست تا خبر وشو او دے نپویگی نو دے وی نپیگم لا علم لنا منتا علم نشتا یسے بخو صفا ہوا یک کنا چه نپیگم اعتراف دا ایجزو کا پلندو بخلاش تدیو جنا علماء وی انا من العلم ان تقولا لا ادری علم دام دے چه تو ایز نپیگم دام علم دے دام جواب دی او صحیح جواب دی. حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ یوزے کیوئے کہ الحمدللہ مالا دا ہر مسئلے جواب راسی دار مسئلے موریدان اریان شو چی سیف خونن دا سی فبرا لگ فبرا پیجے کن دل تابد اور استالب راغلو داغ وزیر اعظم نمو وزیر اعظم نمو وزیر اعظم نا یو دل منگ سر یو بودا ناس تو سمر دے نا آغا آغا و تاوی طالب جان استا سنم دینو ویزا ما وزیر اعظم نم دی اوہ ہوئی وی تو خودر پا برا تلی نموریدانو وی چی حضرت سے خودر پا برا لر دعوی اکر چیز دا هر سوال جواب ورکورش نا پیشو چی موریدان خیران شو ناغور تاوی گورا ویچ پا کما خبر پیگما نو داغی باویم چی دا دی حکم دا دی او چی پا کما خبر نپیگما نو ویم با چی دا دی مال جواب نرا دی دا بل چانا تا پوسکے نو دام جواب دیکا پیشو کنا دا خیستا خبر مال دار خبر جواب راس بس خود چی سکس مسالا تا پوسکی او جواب راضی ویم با داسه دا چه نراضی ویم با نپیگم نو دا نپیگم هم یو جواب دی خو یسه با دا نپیگم تکه دا شیطان دی مولا طالب تا او دی دا غطا دا گران کڑی چه دی با زبا سنگم هم چه نپیگم نو دلتی سوکراشی چی کیتا منگک پرو تیرے او سو برقی رو باسو نو دل دا منگک مثلا نوردی فقه خونا دا ویلی اکثر دا خلق کوئی فقه آسانا دا آلان که دا فقه امرا گران شے چی دینو بل نشت کما ته سو ټول درس نظامی یو خوا کی دی د هدایت رستی دو جلدونه بل خوا کی دی و دا اللہ احسان دی دا اول نه تر اخره پورې دا بخاری پورې درس نظامی دا لو پڑاولو الله پاک توفیق راک و چه ټول درس نظامی یو خوا کی او هدایت بل طرف ته کی نو دا ټول درس نظامی مقابل دا هدایت دا تگرانی پروسی بخاری په هدایت باندې کم دی بخاری پڑاول گران نه دی هدایت پڑاول گران دی دیو د مفتی شفیع صاحب وای د مولا پہچان دار چې دی په هدایت پیږي چې کم سړی هدایت دن نه لګول شي فعلم انه مولا تو جان کې و مولا است دا د مولا نشانی دی چې دی روسته هدایت صحیح له بول شي یو که ویل دی کنه ویل دی ناستم ویمه هغه خو دې دا خبره وای خو سړی هر کتاب وای او سیبا ناسم وتا شاداده دی پروا نه کوي چې سیو او سیو وره ده خو یو ویل دی دا چې کتاب دن نو لګي خو کتاب هدایت یوازې په دې نه ختميږي چې ته دن نو لګي دا کې د هدایت به یو ځل ته لګي دن نه او بل ځل به لګي ته په بازار کې د دې دوا ځای لګي یو لګول د دې کتاب کې دن نه دی یو د دې لګول د جمعات او د مدرسې نه بار په بازار فټ کول دي هدایت دوه قسمه لګول غواړي بهرحال دا نو کدنه تاسو شې چې منګک پروته ده نو دی وای دا به خالی نی منګک بیا په ټوپونو راغلی یا په خویدو او علا کل تقدیر کیته چې دنګلی نو یا به سم دنګلی یا الټا او بیا سلور له په دو کې سر ورکا یا به دخلی نه لاړې په بو کې تلی یا نه ته معلومات وکړه چې کم شخص نو بیا به جواب درک او دا څه نه وای چې په مسله نه پیګم دا بل څه نه تاسو دا څه نه وای او مولان باشد کې چپ نه شاوات کنه د بده عمل کړي خبل یو مصیبت ده دا په مولا کې اوازه نه ده پدې کسبګرو کې پدې کاریګرو کې په کار باندې پويږي شی به نشي جوړول تا نه به شی وای تبا زیرا دی زیرا دی دیو پاکی گوتی وی وی بدلانده گزار دی که سم شو کنه سم نشو تا خوب یو افتاو کری کن بیاو اتاو یرا پر لانکه پرزه دلتا نیشتاو دالتا یو سو بلگی الکا زناورا مخلوق تا ولی تکلیف ورکی چی پشی پوی نشوی نو سندستی و تاوی با دی نپویگم بلچا خیاس نو دی با پیگی نا او ځان نه به استاد جوړ کړي او اټه به کولو کړي او ناس پي او ځکه خلکو سم چیزونه به خراب وي سم چیزونه به خراب او پدې به دي روسي پیدا کی ان لله ان الیه دانګه کیمو ډاکټر ا کیمو ډاکټر ته بیمار راځي په 16 15 بنی چې د بیماری سره بیماری کې خپل تشخیص ته نو په 16 15 بنی نو دواې به وته لیکي ګړډه بولی کی ټس بوالی پیس بوالی هغه غریب بته نورم ډیر شي بیا به ورشي اے وای دنګلې نه دنګلې سي دغه ته ډیران ته ورډو دا نور یو څه ا دې ته نه ګوري چې د دې غریب رستو ساتي دا د رستو ساتي نو ډاکټر سره یو کینچی نو بیا ورته بیا دوايان واله ناشتي نه یې سره دوه مکینچی پټول پاکستان کې 200 کپنه دا دوايانې د انګريزي دوايانې دي پدې کې صرف 15 کپنه سیدی نو دا هغه خې کپنه دي دا باقی چې دي نو دا پیداګیر وانه دي دارنګې پاکي مې کې چې دنو دو درې کپنه دي دا اکثر چې دنو بس ټولول واله دي دا دې قوم حال دی چې نه پوهږي نو وایه نه پوهږم. مولار تدریس ل راغي نو خو خبره دا به چې په کوم کتاب نه پوهږي ما له طالبانو جون سره خراب دی. خدای به نه تپوس کوي د طالب جون امانت دی چې کوم کتاب باندې نه پوهږي ماله او ډاډه ووایه و ماله دغه کتاب م را کو اداره چې کوم د خضوت کړی دی خې پیدادان پوه کړی دی کتاب والله او که متمم صاحب وای چې تعالی خو موږ تنخوا درکوي او د معلوماتو تنخوا راکړي د مجهولاتو نه راکړي. یو قاضي صاحب اغله فیصله رااله هغه وی یاره په دې فیصله نه پوهېږم باچا وته یې څه تنخوا لري هغه وته یې صاحب تنخوا د عالمه د معلوماتو عالمه او که ته مال د مجهولاتو تنخوا م راکړي چې په کوم ځای نه پوهېږم نو زما مجهولات بیا په معلوماتو ډیر دي دا ار انسان مجهولات هغه په معلوماتو ډیر یا تنخوا ډیرول غواړي بیا زغه تنخوا علمه خدای دې علم چې کوم ما ته معلوم دی هغه فیصله وکړه چې کوم ما ته ندي معلوم دا اخو ډیر شه دا تنخوا لاغې نه نه دا دا پرشتو پر خبر باندې عمل وکړي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا الله ته پوهه حکمت والا. قال ويل الله يا ادم يا ادم ادم عليه السلام ام بهم خبر ورکديلا باسماءهم پنمونو دوي فلما انبأهم ارکل ایچ خبر ورک دیتا بے اسمائیم پنمونو دا سجنو بانده قال اویل ورطا اللہ علم اقل لکم اینوویل ما تاستا انی آلمو تزفیگم غیب السماوات والارد پپٹو سجنو دا اسمانو نو بانده او دا زمک بانده و عالمو او زه پوهېږم ما تبدونه آج تاسو پټوئ وما کنتم تکتمون او آج تاسو ما تبدون آج تاسو ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون آج تاسو پټوئ. آیت کې یو څو خبرو ته خیالو. یو خدا چې آدم علیہ السلام او پرشتون الله امتحان واغست. پرشتو ته وی د دې سيزونو نمونه سړي نو پرشتو وی موږ ته پتا نشي. آدم علیہ السلام ته وی د دې نمونه سړي ناغه ورته ټول نمونه واغست. نو اوس دلته یو سوال دی چې آدم علیه السلام نمونه واغستل آدم علیه السلام پاک شو پرشتو نمونه وانغستل پرشته پیل شو په سوال کې. خو خبره دا ده چې یو دوه شاګردان دي د یو سړي او یو ته سبق خول دی یو ته سبق خول دی یو ته نه دی خول دی امتحان د دوار نه یو شان واغست چې چاته خول هغه پاس چې چاته سبق نو خول هغه پیل شو. نو دی کی دا امتحان اغستل چې د دوار نه یو شان دا غو دا عدل او دا انصاف تقاضا نو. یو تا سوال دا سوال جواب او خودش او بل تا دا سوال جواب نده خودش او امتحان دا دوالو نا یو شان غسته کی پرشتو تا حل نده خودش. آدم علیہ السلام تا علم آدم الاسماء او امتحان د دوالو نه یوشا دا دینا جواب داره چه دا علم مانا دا ندا چه دا سه سبقانی ورطاو خودو دا علم مانا دا دا چه فطرت دا آدم علیہ السلام کی اللہ دا دی سیزنو ادراک اچولیو دا آدم علیہ السلام پیدائش اللہ دا سکڑیو چه دا آغا تعلق مثلا دا کاسے سرو دا جام سرو دا پیالے سرو نو دا آغا پا پترت کی د دې خبرو اونسو اوس د چرګې بچي چرګوټې د چرګې بچي چرګوټې داغه تعلق چې دین اغا دا غولان زه سره نشته چې اره د میخي غولان زه ته دانګي اغه با دانه پس مخو کوي ولی داغه په خلقت کې الله دغه شی چولې چې ته په دانه ټنګاو او دا میخه د بچی په خلقت کې الله دا چولې چې ته خله برا دغه توړه غولان دې ته اوس د دوالو کې دا فرق دیتا چا پا سبق ندی خودلی پا سبقی دا فرق ورطا ندی خودلی دا فرق چی دینو دا فطرت کی ورطا چون اللہ دا آدم علیہ السلام فطرت کی چولی وچی دیتا کاسا وی دیتا جام وی دیتا دا وی دیتا دا وی دا دور سر واسطا وی دا پرشتو اگه سر واسطا نراز پرشتی خوراک نکی پا کاسا سکی پرشتی او بنس کنو پا جام سکی پا چه سک پا پیالے سکی چه نس دایو سر واسطنو دا علما او پرشتو تا اللہ داخ کارکلت استاسو پترت کی دا دیشی دا غنشتا تا آدم علیہ السلام پترت کی دا دیشی دا وجود شتا استاسو نشتا دا تعلیم دا مطلب لکه ګوره تاسو ته یو خبره تاریخ کې یو باچا تیر شوی دی هارون الرشید دا هغه یو دوه زامنو د یو نوم مامونو د یو نوم امینو مامون دا د وینځې زوی و او امین چې و نو دا را سیلی زویو حارون بخیال ساته دا امین دا مامون خیال بیدیر ساته دا امین پا نسبت دا مامون دا امین مور ورطاوی چی دا دا وینزی زوی دی او تا دا دی وینزی دا زوی زیاد خیال ساته و زمان دا بچی خیال نسات اغه ورته وی وی ګوره د دې د تفرق خیمه وته د تخیمه نو ورته وی مخکې مسواکونه پراتو وی امین مامون تاواز مامون را وی مامون ما هاذا مامون دا سوی مامون شو کتل نو دا مسواک جمع مساوی کرد خدا مساوی کرد دا دا سیعتن جمع مراج دا سیعتن نو اس که منگا مامون وی قویمه چه دا مساوی که نا دی مطلب خدام کی دیشی چه دا مسواکو ندی خدا دی مطلب دام کی دیشی چه دا ستا گناهو ندی نامیر المؤمنین تا نسبت دا گناهو نو رازی تا گناهو ندیده او دا اختکی خصوی عدب سو یا دب دے پکی ناغا ورتوی یا میر المومنین هذی ضد و محاسن کا دا ستا من سرکم احسانات تھی ستا من سرکم نیکی دی دا دا اغا نیکو ضد تھی حوی دلر جاؤ اپنا کام کر سی ابل تاوی ما امین تاواز دی امین چراغ سنگ ادرت اس مور بی بی ناس تا وی ما حاجا یا امین وی هذه مساویک وی هذه مساویک وی خدا لرش چه لر وی او دلیت پرک اس امین تا چا دا خودلیو چه تا مساویک ووایا و مامون تا چا خودلیو چه تا دا سموایا چه هذه مس دا دا غیق فطری خصلت چه کم اللہ تقسیم کرو اغا فرقو داشان پرشتو کم فرق دغا فطری فرق سوال نواردی و آلمو ما تفدون او پیگما پابانے کتا سے کارکوئی و ما کنتم تکتمون او آغات تا سے پٹوئی دلتا یو دیم خبر بلا ذہن کے کیر دیم خبر دادا چھے دائی دا دے پرشتو اعلم ما تبدون پیغم پاغبانی کی تاسخ کارا کوئے اداخ کارا کول دے پرشتو سو پرشتو آغا تخ کارا کول ناغا دعوت نحن نصبح بحمدک و نقدسو داخ کارا کول و دا وما تکتمون دی پرشتو پتول سا دی پرشتو پتول سا اللہ دی پرشتو پتول سا نیو توجی آغا دور منصور کڑی را چه دی پتول دا چه اللہ زمان نببل بہتر مخلوق نا پیدا کئی من بہتر مخلوق یو بل مخلوق زمان نا بہتر اللہ نا پیدا کئی دا دی پڑکی زان لساتلی و نا اللہ وی خبری ما استاسو دا پتو پیسلو دا لن خبر او دیم خبر اغا ان نکت تماوردی کلی را توجیح اغا دا ویلی دی چه و آلمو ما تبدون پیگم پاغا باندی چه تاسیخ کارکوی اے پرشتو و ما کنتم تکتمون اغا چه تاسو پتوی اے شیطانانو دا تکتمون خطاب پرشتو تا نئے تکتمون خطاب شیطانانو تا دے او دا تبدون او دا تکتمون دا دوالو دا شیطان او دا پرشتو مجموعہ نو انکت تا ماوردی وی ما اثر رہو ابلیس من الکفر والعسیان دا تکتمون نمرات دی آچ پتکڑو ابلیس من الكفر والعسيان ده كفر و ده عسيان نا ده دين آغا مراد و اذا قلنا دلتا يو خبر درم آيات كي ورينو بياب مخير ما تاست يو خبر كروا چه قرآن شريف و داس يو وجب كتاب ده چه دی علم و عالمانو تا دا علم و دا عالمانو بارکی دی هدایات ورکی نو ومن ما رزقناهم ينفقون کی تا تموی قرطبی وی ومن ما علمناهم يعلمون الناس تا تا ترغیب در کئی چه تا سرا یو مال دی یو دولت تی خرچی کا اگا سشی دی علم دی ٹیک شکا نا دیرت یو ادایت درک دویم ادایت اگا قرطبی ویلو نو چه دغل رالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ نو مفسرین اوی چی پا دی که عالم تا دا هدایت تی شوا عالم سیبا تو با اسو برداشت کے وفیه تسلیت للعالم مما یلقا من الجهل عالم دوئی چی تو با برداشت کے فارسیوان وی دریاب سنگ حیران نمی شودو وی دریاب پا گتا بانی نخڑ کی گی نو تبا دا مقتدیانو دا شاگردیانو پا بیدبو پا نامناسب حرکاتو خبرو باندی با کار نپری دی اوری تبا کار نپری دی تبا خپل کار کے وی بدا سی کسان اب اتا برداشت کے لگه گورا صحابو تے صفحاوے کنوی صحابو خپل کار پریخو نا بس داغی پتے اللہ جوابو کو الا انہم امس صفحا دتا چی سک صفی وہ یو خود صفی استا نو دلتا یو بل ہدایت تے او آغا پذیلت تا علم دے مقام دیو پی جنا وی افادتنا الآیتو ان علم الاسماء فوق التخلي للعباده ويعلم د سيزونو د نمونو دا بردي د تخلي للعباده نا یو سړی کیناسته ګټ کې عبادت کوي داغه فرشته ناسته ګټ کې عبادت کوو ادم علی السلام د خېټه د سيزونو نمونه زده کړل نا د خېټه د نمونو زده کړه دا پرشتو د عبادت نه بهتر اوا ادم علی السلام بهتری الله دغه نمونه په ذریعہ کړه نو په کیف به علم الشریعت نو څنګه بنی په علم شریعت باندې علم شریعت د دې د ذکړه چې ادم علی السلام د نمونه د ذکړه په وجه په پرشتو نمبر یوړو نو د علم شریعت د ذکړه په وجه به ولی یو سړی نمبر په پرشتو نوړي دا خو وجه ده چې طالب العلم د علم د پارا روان شي نو ان الملائکه لتضو اذنهتها رزن لطالب العلم خپل وزر د ته غوړی دغه د خوشاله ده په خبره ورسېده فضیلت د علم د آیات نه ثابت علم ډیر ښه است خدا را توی مده لم دخوال خیرات نه چې په گندلا سنو بیخو محنت غواړي پابندی غواړي دا اللہ نا مدد غستل غواړي او دا گانو دو آگانو نتیجا او دا دیرو محنتونو سمارا دا علم روزی علم با عمل دا پاسانا نا روزی دا پاسانا دا پا دیر تکلیفو پا محنت پا دیرو دو آگانو او پڑی رگا دا خوش قسمتے ما تا یو وکیلو آگو یارا مبتی سے بو زامن می دی نو دا میرا دادا تیا پیزان کو میں خمولیان تینا جوڑو ما نو ما ورطوی وکیل سیف دا سی خبر دا چی دا مولاتو بم دا سی دلم دو خوڑ خیرات نا چی پگندل آسونو دیر سڑے خوری دا مولاتوب به هغه انسان ته نصیب کیږي چې د چا د مور پلار او د چا د خاندان او د کم سړی الله سپورېستی دا هغه به نصیب کیږي. علم دا خو منصب د انبیاء او د جانشینی د انبیاء او دا غی په ناس پر دار سړی ته نصیب کیږي. های های های سو امنو او چه علم نافعی که نا پا جهان که ده دینا بہتر بلشنش پا جهان که بہتر شد. و اذا قلنا للملائکت اسجدو لآدما فسجدو الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الكافرین. و اذا قلنا دا دیده پوری تمهید ہونتیو او سغا نعمت ذکر کئی. ویده قلنا یاد که وقت چوویل من للملائکت پرشتو تا اس جدول آدم سجدو کئی آدم علیہ السلام تا فسجدو ندی سجدو کلا الا ابلیس مگر ابلیسو نکلا ابا انکارو کو واستکبرا او تکبرو کو تکبرو کو نو چه تکبرو کو او انکارو کو وکانا من الکافرین او دی پیلم دا اللہ کی دا کافرانونا وکانا فی علم اللہ من الکافرین او دی فیلم دا اللہ کی من الکافرین دا کافرانونا دا آیات چھرے دیکھے خیالو کی دا آدم علیہ السلام واقعہ قرآن کی وہ پیرے راغ رہے چھے دا ابلیس سرے واسطہ ہو بظاہر کی دا تکرار کاری خو تکرار ندی تکرار ندی دا هر دے کی چی ذکر دا نو دا جدا مقصد دا پارا ذکر دا شی مقصد چی کلا جدا جدا شی ناغی تا تکرار نوے لے کی دا آدم علیہ السلام واقعات چی دل تا ذکر کی گی دا پار دا امتنان علی الخلق ذکر کی امتنان علی الخلق او عرض ہے کہ چرازی نزبا تاس طبیعت آغی وجہ ویم چی دل تک کی دا دی وجہ دا پار ذکر شوی نو امتنان علی الخلق دا پار دل تک کی ذکر شوی بل دوما خبر اسجدوا لآدم سجدا په لغت کې انقیاد ته وایي او په اصطلاح کې وضع الجبهه على الارض ته وایي وضع الجبهه على الارض على قصد العباده سجدا په لغت کې څه ته وایي عاجزیت عن خضوع. او په استناد شریعت کې وضع الجبهت على الارض على قصد العبادة وزدل تدریم خبره د سجدی حکم دی. سجدا الله تا کول دا ثابت دی او مخلوق تا کول د سجدی حرام دی. قران منی کړي وی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر بل اسجدوا لله الذي خلقهن. الله بن کړي وی حدیث کې من راغلی دا فقهاو غیر الله ته سجدا حرام ګرځول دا دار سجدي حکم سجیدہ با اللہ تکی نا پیرتا نا پقیرتا نا مرتا نا جمدیتا نا ولیتا نا نبیتا نا انسانتا نا پرشتیتا نا پیریتا او نونی غنی بوٹیتا ننور اسپو میتا اچھاتا با سجیدہ نکی سجیدہ با صرف اللہ تکی دا یو دا سی عبادت تی چی مختص تی دا اللہ سارا. ډیر کسان تیرانو ته چې ورځي د په بنګړې ورځې دا سر داسې په مخ کې وړي. ما په خپله لیدلی دي ډیر کسان د نیکانو خلکو قبرونو ته په سجیدو پراته او داسې مې هم لیدلی دي چې د قبلې د طرف نه راتو شي نو سجده قبر تو لگیو قبلی تا شاکی دا سی مملی دی. او دا نام نهاد پیران دا دی چه لاس کل نکی او پخپو که و تا سر اونمگی دی وی دا بیده با دی دی وی دا بیده با دا مورید ادب نکی مورید صحیح مورید نده بڑا مذکر سی مورید نده علکا تا دا پیغمبر دا اللہ نلوی سڑے تا دا پیغمبر دا اللہ نلوی سڑے چی صحابہ را لوی یا رسول اللہ من یو قوم قلد یسجدونا لمرزبان لهم اغیق پل مرزبان تا سجدہ کئی نا فلا نسجد لکا تا تا منگ سجیده نکو دا غوڑی رخ خبر را چه اغی مرزبان تا کئی نو منگ با تا تا کئو کنه پل مشر تا کئی حضرت وی نا سجیده اللہ نا سوا بل چاہتا نا روا دا او که سجیده دا غیر اللہ نا بل چاہتا روا وی نو ما با خزی تا حکم کڑه وی چه پل خاون تا سجیده کوا ذکر دا قاون حق پا خضبا ندیر زیاد تے نکو اللہ نا سیوا بل چاہتا سجدی گنجائش وے نو ما با خضی طویلے وے چی تقبل قاون تا سجدہ کاؤ پنشتا گنجائش نو اس آیت مبارک کے چوے آدم علیہ السلام تا سجدہ اوکا نو دا سجده ولی کوله دا سجده خو گناه و عالمان و صاحبان و جوابونه کرده چه یو خدا دا چه آدم علیه السلام قبلو مانا دا و اسجدو لی آدم و اسجدو الی آدم طرف دا آدم تا سجده و کئی لکه منگ چه بیت اللہ تا سجده کئو نو زمنګا اصل سجده خو مونږ الله ته کوو. بیت الله د سجدي سایډ دی نو را سجده الله ته کی نو دا آدم هغه وخت کې د دوی د پاره به منزله قبله و آدم علی السلام او سجده په حقیقت کې الله ته و. یو دوی مدارا چې اسجدو لآدم دا الله مجلیه ده او معنا دا ده اسجدو لعدل آدم الله تا سجده و کوي د دی وجه چې الله آدم پیدا که نو تاسو سجده د شکر و کوي الله تا سجده د شکر و کوي الله تا دا وجه دا آدم دا پیدا کولونا نو سجده الله تا اسجدو لله لعدل خلقت آدم دا حاصل بش یاد ری مدادا چه ده سجده نمراد دا انحنا دا سر پزمک خودل ندی چوٹی دل دی اوس چدو سلامو کئی سلام دا جمو لآدم آدم علیہ السلام تا دی نمراد سلام دا آجمو ادا آدم چه لاس ملاوی سلام کوي نو دی ور سره ټوټ نو اوس چې دول آدم سجده کوي یعنی تاسو سلام کوي دادم دادم سلام او سلام داسه دا انحناء ورته وي لکه دا بعد خلق عادت دا پاغه شریعت کې راوو په دې شریعت کې سلام سره ټټېدل چاته نشته دا پدې کې بند خودل تا یو جواب بل دی او هغه د عالمانو پسندیده جواب دی هغه دا دی چې اسجدو لآدم اسجدو لآدم سجده دو قسمه و یو سجده و او آغا دا عبادت سجده و او آغا پا اس وقت کی دا اللہ نا سوا بلچا تروانا و او یو سجده و دا تکریم سجده و او دا تکریم سجده چی ده دا سوا دا اللہ نا نور خلقو تا پا سابقه شریعتونو کی رواوا او پا دی شریعت کی اغم نا رواوا نو یو سجده وا دا عبادت او اغا ممنوع وا پا هر شریعت او یو سجده وا دا تکریم اغا رواوا پا دین قدیم او په دې شریعت کې داغي حرمت مطلقاً دا خبره قرطبي کړی را او دا خبره تبيان الفرقان کوي تبيان الفرقان آغا صفحه وشتما کې وای فسجدتو قسمان سجدتو عبادت وهي لا تجوز في وقت ما لغير الله وسجدتو تكريما كما سجدت الملائكه لادم وابو يوسف واخوته ليوسف وهي لهذه الامه المكرمه المشرفه لا تجوز قطعا اغاده دی امت مکرمه مشرفه ده پارا قطعا روانه ده چه ده ده تکریم سجیده موکی بلتا مسئله خلاصه شو درم خبره ده آیات که داو الا ابلیس مگر شیطانو نکلا دلته یو سوال ابلیس تاڑر نوشل ذکا قلنا للملائکة تسجدو نو چې ابلیس ته اډر نه دی شوی نو کاغه سجده و نکړه نو سن هغه مامور به نه نو مامور به سجده نه ونه چې وې نکړه خبره ختمه نو بیا هغه ولی چې دی نو ماخوذ او مجرم ګرځي جواب دا دی چې اصل کې قران کې دلته اختصار خبرې غوډېرې دي خدا خبره زیاته به تر را چې ابلیس مامور به وو ابلیس مامور به او په سجده باندې دته د سجده اډر او چې سجده وک دلته اگر چې صرف د پرشتو نوم دی للملائکۃ تسجدو خدا اډر د سجده دا ابلیس تم او دې ده کې ذکر د پرشتو دی چې پرشتو ته اډر د سجده و پرشتو ته اډر د سجده و او اډر د سجده شیطان ته دلیل یې څه دی دلیل یې دا دی چې الله وایي ما مناکا الله ان تسجد اذ امرتکا الله تسجد دې کنه ان تسجد دې کا الله تسجد دې الله تسجد الله تسجد تسشی من کړه چې ما ډار وکړ چې سجدا وکا تاسو سجدا ونکړه تسشی من کړه ولی ونکړه نه معلومیږي چې امر د سجدی چاته شیطان تم نو دا د څوک نه وای چې امر د سجدی خو پرشتو ته او الا ابلیس استثناء د شیطان وکړه او دې په ادم سجدا مدرم شو دا ولی دی او مدرم کنا او مدرم ابا او دا تفسیر قرطبی ویلی تفسیر معرف القرآن ویلی دی چی دا سجدی اڈر طول کائنات تو او دی دا که تفسیر تی بیان الفرقان وی ثم کان ابلیس معمورن بی سجوده ثم كان ابليس مامورا بالسجود كما قال تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك دا ايت دليل دي شغت اڑر ابا واستكبر انكار کو تکبر کو دا ابليس دا د خپل نوم کتابونو عزازیل خودل لري بعد خلکو ویل دي چې ابلیس دا عزازیل نوم د در به ثبوت دی خدا خبره ټیک نه ده روایتو کې د ابلیس نوم عزازیل راغلی دا پای سړی چټکی و نمونی کنه نو یې نشته دا ټکی نشته الکه تاوده سره خولی لگا سړی او خره خپل به وسوځي او داربه او شعر وای وذالم تر الهلال فسلم لرجال راوه بالابصاری چتا میاش نی لیدلې نو دا هغه سړی مانا چې چالي دیلی تا به نظر کې فرق دی ناغی بزر دغه شروع کی چه گونه دا تکی ده و داشتنه و دا وی اسی بابا سادی ویلو تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. عزازیل تو کیا غروڑه دی خوزدانوی اما تی غروڑه دی دا دلیل دی زیم روایاتو کراغلی دی البدای و النهای وغیره کی خان وکان من الکافرین او دید وستکبرا کلمات تا تکبری صورت عراب کی بار آیات کی او صورت سواد کی شپگشتم آیات کی ذکر دی سی ویلو وی انا خیر منہو خلقته من نار و خلقتنی من نار و خلقته من طین دا غٹ ہے ویلو زردن بہتر ایم وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنتا وقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا ويلمن يا آدم آدم عليه السلام اسكن اسيغ انت وزوجك الجنة او ببستا پجنت کے وقل آخری من حالتنا رغدن پراخان حیثو شیطما کمزے کے چستاسو خوخشی ولا تقربا هذه الشجرتا منز دیکی گئی دے انتا فتکونا من الظالمین نشیبتاسو دکمی کونکونا پاسا عشق پل کے تا تا ما بختو کی مانا اکرکنا تا مانا یادک وتکونا شیبتاسو دوالا من الظالمین دکمی کونکونا پاسا عشق پل کے خپل آسائش کے با کمیرا والے نو دیکی دغاوک خا دا آیت کی اوسو خبرو تا خیالو علماء دا خبره چیلی دا چی دا الجنت دا جنت نا کم جنت مراد او بیا دا خبره چیلی دا چی دا دے اونی نا کم اونا مراد یا سیبنو زانی پا کس تڑے کڑے دے کاغا بے منو تبا مستلے شے زبا مستلے شے خوی اوٹا کی با تبا کیوئے ما او برستا تو القرآن کی پکار راش شاہ صاحب دا اللہ دیری لمرک شاہ ولی اللہ رحمت اللہ آئیو خبر اکی اوی ابہمو ما ابہمہ اللہو الفوز الكبير کی وی ابهمو ما ابهمه الله اے تاسو مبهم پر دی اغا تھی اللہ مبهم پر دی ابهمو ما ابهمه الله تاسو مبهم پر دی اغا تھی اللہ مبهم پر دی الله وی آدم تا پا جنت کیو سا دے ندی ویلی چه کم جنت تے تے مچیڑا چه کم جنت تے تا تا ضرور خو بس وی چه اللہ ور تا کم جنت خودلی اونو اغا جنت تا تلی دے مخیوی اختم برمکوان ٹھیک دا او الله آدم علیہ السلام دے وی اونی نمانے کڑے ہو کمونا دا الله دا اونی نم ندیخی اشدره ویلی دا یونوا نو تا اغی پس ملگا چی دا کما اونا دا دا هغه اونه معلومول ستازی مداری ندا ستازی مداری ابهمو ما ابهمه الله تاسو هغه شی مبهم پرې ده کم چې الله مبهم پرې کوي ٹھیک ده بس اے دیکھے تم آرام زم پارام مفسرم پارام ضرورت نشتے که ثواب او پکی چی معلوم اکا ثواب تی بیا وضاو تلگی دلی کوشش بم کڑے وے خدا کا ثواب معلومات کی نشتا نسل اور پسی لگو کوشش کو اب ہی مو ما بھام سمخ بھام خودی دیکھیا دا خبرہ تفسیر روح المعانی دا جنت لاندې کړی الفاظ جدا دي یعنی که دغه الفاظ هم زده که نه مړه څه بده خو نه ده یاره اوالی چې ګڼې چې خبره مضبوطه شي د جنت لاندې لیکي وایي فل احوت والاسلمو فل احوت والاسلمو هو الكف عن تعینها فالاحوط والاسلم هو الكف عن تعينها والقطع به روح المعاني نوره المعنی وی فل احوط والاسلم هو الكف عن تعینها والقطع به تبا داغی بارکی کفو کی کف چپ پش تعین مکوا قطعی مو آیا چی پلان کے اونا دا دا پلان کی جنت بیا دا شجره لاندې لیکي وی ول اولا عدم القطع والتعين اولاد ادا چې قطع او تعين مکوا اوس دلتا یو خبره بلده فتکونا من الظالمین دلته یو سوال خدا دغه سوال کولو نه مخکې ذهن کې دا کېده چې نبی ظالم نشي کېدی ګوره دا سپاره چې کله ختمېږي ړومبی نو دې کې الله ویل دی 124 آیات وی لا ینالو احد الظالمین نروسی لوز د نبوت زما ظالمانو تا د دغه آیات ذیل کی تفسیر مدارک لیکلی دی و الظالم لا یکون نبیا آیات یو سل 24 کی تفسیر مدارک وی الظالم لا یکون نبیا ظالم نبی نشی کی دے اس دلتا اللہ آدم علیہ السلام تا وی دانا دا اونا اونا خوری کنی ظالم بشی نا دانا خورلی و کنی و خورلی خورلی و کن داغی خدا مطلب شو چی آدم علیہ السلام دانا خورلی و او نعوذ باللہ اغا ظالمو نو دیر خلق چی اغا پا قرآن نپوی گی ترجمه او لکی نو آغا دا دی مانام دا ستارو کی پتکونا شیب تاسو دوالا من الظالمین دا ظالمانونا علکا دا ظالم اطلاق چی پختو کیوشی اخو دیر خطرناک چی دارا بے ظالم او دا پختو ظالم کی فرق تی پختو کی چا تا ظالم ہوئی کنا دا خو د پیډې راټه په تو ورکه او ورته کې د ظالم غنی معنی راځي نو سبا دا غره دا سبب علم چې د سینو نه اصل شنو هغه علم په لار دغه ته تیرې دمه یو کس ترجمه کولا وی والله واسعن الله پاک ارض ته نعوذ بالله من ذا ما یادت اوس وکیله الګه چته چا سره ترجمه وکا مستند عالم سره ترجمه وکا ځان په قران پوی کنو رسو ترجمه کا اوبس ګره وپری او شته نو چرتا با کتاب نیموی او جماعت پا قبض کی او بیا بوئی زشغ القرآن نو ترجمه بشورو کی نو بیا با غلط ترجمه بکی او نسوک تتا پوسو کی تورا تاو خود داس ناستی کی عوامی چلا تا سوئے ارد خدا اجسام و بصفت کی راضی اللہ خود جسم نپاک تے قرآن کې لري دونه غلط خبره وکړه نو قرآن چې خایتا ته شوق دی نو ولې خزدک خزدک او بیا لاینا رستو چې څنګه دې استاد نه دکړه دې نو هغه شانتي خایا هغه شانتي وایا خیر دې کنه ډیر غټ مقرر مې جوړې دې گزاره کا وکړه چې کم ټکی دې د استاد دکړې دې بس هغه وایا سمجھ کے راضی کا ناراضی اس دا ظالمین دا آیات دو مطلب از دک یو مطلب آغا پا یو مقدمہ موقوف تیا مقدمہ ذہن کے کیا مقدمه دا دا زمون حضرت شیخ بغیلی چی التعرف بالتصوف دا یو کتاب دی او دا کتاب په تصوف کې ډېر اهم کتاب دا په تصوف کې ډېر اهم کتاب دی کتاب کې داد علامه کلابازی کتاب دی کتاب کې دالی کلی دی که چرتا گناه کې قصد ضروری دی که قصد نئی نو آغا گناه ند آگر چشی کلی دا گناه پا گناہ کی قصد ضروری قصد او که قصد نئی نو که شکل دا گناہ می خواگا گناہ نا یا مولی سیبا روجہ دا یخی او با پرتی دی او روجہ دار راغی روجہ ایرہ دا او دا جام پا دے کنارے خلو لکو لو پاتت تیسے جامو لکا چیخی زان ڈیڈک یو ہو ریاض شویا لکا دا خو روجہ وا اوز دا دا او بو دا دا خو قصدانو چیز روجہ ماتا کا قصد دانو چی روجہ ماتا کا وی روان شکل شکل دا گناہ دے و دیتا شریعت کی گناہ نوی ولی ذکا چی گناہ دا پارا شرط قصد دی او دا قصد ندے او سراشا پدے قیدہ باندیو گو را چی آدم علیہ السلام دانا خوڑلی و نو دا قصدو قصد او قصدہ نی خوڑلی و نا دلیل پیسا دی دلیل پیدا دی اللہ وی پنسی آدم ولم نجد له عزما سورت طہا کی وقتا تراشی دانا چی خوڑلی و آدم علیہ السلام پنسی آنو اغن ایرش ویوا ولم نجد له عزما او نو منتے مونگ داغ دا پار عزم داغ عزم مونگ نو منتے اغا دانا خوڑلی و بیشکا واغی خوڑلی و پا ایرا اس راشا آیات تا بلکل آیات اولا کی دا او آدم علیہ السلام بارک خیستا توجیه مخی لرالا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ مَنِ ازدیکے گئی دے اُن تَقَصْدًا او من ازدیکے گئی دے اُن تَقَصْدًا تَتَكُونَ نُشَيْبَ تَاسُو کن ازدیشوے قَصْدًا نُشَيْبَ تَاسُو مِنَ الظَّالِمِينَ دَ ظَالِمَانُنَا او نون از دیشو اغی قصدن نونو ظالمان پیش طالب جان حسم لانے پی قیدو لگو دا قصدن ولا تقربا من از دیکی گئی ها دیش شجرتا دے انتا قصدن نکن از دیشو تاسو قصدن فتکونا من الظالمین نشیب تاسو دا ظالمانونا خونو نزدی شوی قصدن نونو ظالمان دلیلی دی قرآن پیش طالب جان سیدہ سوک سوک پیش اللہ سو چکی ما شا اللہ ما شا اللہ کلکم فہم اس دیمہ خبرہ دیمہ توجیہ سلک النکات دا مولانا زادلی صاحب با حماسه باندې یو حاشیه ده تا خو با حماسه سفلی ساده سیوا ده او نور به هوای انشاءالله اغا سلک النکات کی مولانا زادلی سے وئی چی الظلم انتقاص الحظ دا ظلم معنی دی دیرے یو معنی دا ظلم دی انتقاص الحظ والنصیب دا ایسی او دا برخ کموالی د ایسی او د برخ کموالی تا ظلم ویلش او انتقاص الحظ دویم مانا وضع الشئ فی غیر محلیهی تا ظلم قرآن شریف کیوم دا ظلم مانا پا نقصان سر راغلی دا سورت کاف آیات 33 کی کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا تظلم دغل تر تنقص پا مانا سا او بقره کی لا یظلمون ولا یظلمون دا لا یظلمون پا مانا دا لا ینقصون سر اس دلتا معنا د ظالم د پختو ظالم مکو پختو کې خو ظالم بل شی دی د پختو ظالم جدا دی د عربی ظالم جدا دی اوس د معنا داسې وکړه ولا تقربا هذه الشجره من ذی کی گئی تاسو دې اونتا وتكونا كن شبا تاسو طالا من الظالمين د کمی کون کو نا پاس عايشو په سہولت پلکه اے ادم اور حوا تاسو دې اون تنز دین شیک نز دې شو نو شبا تاسو د کمی کون کو نا پاس عايش پلکه استاسو عايش کې وکمه راشي اوس په جنت کې د تیارا اس پا جنت کی دا تیارا او بیا با دنیا کی کوی تکارا بیا با دنیا کی مشقت کوی او دل تا کی تا تا تیارا ملاوی آل تا و بیا سیبا غم بی دک بی قتل و قتال جنگ و جنگونا زمیداری بی آدم علیہ السلام زمیداری کړی و بیا نو زمیداری آسان کار دی زمیداری ډیر ګران کار دی نو الله ورته وی او نه خوري کو مو خوړه نو خپل سایش ته به نقصان ورسو اوس دې کې د ګناه خبره شته نشته بچ پر ها چلته چلته یې به سن لیدي چې دادا امت مسلمات اهل سنت والجماعت ته جمهور دا عقیده را د جمهور دا عقیده دا چې انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه پاک دي قبل النبوت پاک دي بعد النبوت پاک دي کم خلق چې انبیاء علیهم السلام بارکی د ګناهونو خبره کوي دغه خلق په حقیقت کې دا جمهور د عقیدین ارتو دي دا غي وته دا ده چې انبیاء علیهم السلام دا نمونه ده د نور خلقو د په کنا نمونه دا غشي ناغه په سبب یاد اقتدا سب پوزیشن پاتش انبیاء علیہ السلام دا گناہ نا پاک قبل النبوت بعد النبوت او دا صغائر و کبائر و بارہ کی خوبات تفصیل کئی خوراج حضارت چی اللہ رضی گناہ نا تو رو نہیں ساتری کم چی پا شکل کی گناہ کار یہی تا نسبت تے نا گناہ نا دا صورتن گناہ دا چه حقیقت بانے سوچو کی ناغا گناہ نا دا او سا دا خبرا عصمت الانبیاء دا یو کتاب دے عصمت الانبیاء کتاب دی د مولا د امام رازی رحمت الله علیه د نور کوټه کتاب هغه کې خو یو په دې مسله تفصیل کړل په ځان لا غفتش یو 15 روپیه تاوان کا ځان لا کار روان کا نو دغه کې د انبیاء علیه السلام باره کې دغه عصمت دلائل راوړي دي، او چې کوم په قران کې یا په واقعیات کې هغه ته د نسبت د ګناه کېږي دا هغه تسلی بحث جوابونه کوي. که موقع ملو شو دو بتا تا بیا داغی دیدار کوما ما دنن ناتیش کالا مخ که غست پیره خواه اوسو دا آیت مبارک حل شو الحمدللہ فا اداللہم الشیطانو او خویل دیدوار اللہ شیطان انا دا جنتنا اخرجو ما بی بی سلطوال لرا مما دا جنتنا کانا فیه چودوار پائے کے وقلنا بیتو علم کشی بعدکم لباد عدو بعد استاس بعد بعد دپارا دشمنانی ولکم استاس دا پارا فی الارد پدما کے مستقر ان زیر قراری دی و متا ان دا پیدی دی الہین تر سو وقت پورے دلتا مفسرین پدی باندی پدی آیات کے یو بحث کئی چدا استو کیفیت سو شیطان آدم علیہ السلام او حوا به دیت وسوسه واچول او دای اوستل د جنت نه اوستل نو دا څنګه اوستل نو دے بارہ کے بعد اقل کو عجیبہ خبری کی امام بغوی وی وی انا ابلیس اراد ان يدخل الجنه ليوسوس ادم وحواء والشيطان اراد اوكرا چه ادم عليه السلام وحواء وسوسه واچ په دروازه باندې چکل دي ورته وي د جنت دربانانو منه کوي چې مو ورسه وای مار راغې د دوه سره دوستی وه نو د شیطان دی مار ته ووی چې زه به ستا په دې کوکې کې در نه وځم او زه به دې ته لاړه شه جنت ته په تا خو پابندي نشته نو دې د هغې خولې ته ورننوته ځکه جن خو ځان وایي ورکوټې کولی شي که نه فرشتو ته پته ونه لګېده او دې دن نه وره صحیح شه. یو خبره خو دا بعضې وایي چې آدم علیه السلام ته هوا بهته وسوسه دی د بار نوره چولو بعض وی چه دا وسوسه اصل کی دی دروازی توره لدروازی پا غاڑه ولاو شیطان جڑل چه غیوالی هوا بی خوخطه دا خزی دردن دیر نرمی دارانو دا ولی جاڑی لعینا ای خپه ما ای ولی خپه ای داغشان تاسو بر جنت نوزه هغه خوې ته پرشتہ وای ودا او پس پاتې شو ودا پلان کې دانه چو ا به روښ کول هغه ته پدې پاتې کیږي خو بس نو خرو آدم علی السلام منیشو هغه نو جنت کې سیل لته لو چراغ او بس پیم نو دانا پرتاو آبه و تاوی دا دیر قیمتی شیده خیال اینو خلیتی دانه سر آثار کارشو بعد دا سی ولی زتا تا در علمانی خبرو کم زمان خوخه دا او تا تا می نورمو که استا خوخه دا هما تا طولی کمزور اخکار روحلمانی او خبره کوي هغه وای وای لیس لنا البحث عن کیفیه ذلک شیطان دی ته وسوسه چولې و منګله د دې د کیفیت نه باس نشتا چې څنګه چولې و چې څنګه چولې و هغه شان به چولې الله ته پته لیسا لنا البحث عن کیفیت ذالک وسوسه څنګه چولوا زمون دغه بحث سره څه کار دي څنګه چولوا الله یو چولوا وسوسه هغه ته بس چولې وینو په څه طریقه چولوا هي سره د ما استاد څه کار چې کوم ځای نه کوي هغه دی ونه کوي چې کوم ځای نه کوي هغه دی ما کوي خو بیا نه کوي کیږي وسوسه چولی و آغتا پتر سنگه چولی و اللہ خبیل وَلَا يُقْتَعُ الْقَوْلُ بِلَا دَلِيلِ او پا یو قول قطعی پیسلا بغیر دا دلیل نا نشکی دے پا یو قول باندے قطعی فیصلہ بغیر د دلیل نه نشکی وهذا من الانصاف بمکان او دا خبره د باب د انصاف نه پړی روچت مکان باندې وهذا من الانصاف بمکان او دا خبره د باب د انصاف نه پړی روچت مقام پرتا الله الله اس پہ تو پیش کرنا خبر او مغرت ابهم ما ابهمه الله کیفیت الله نه ذکر کړي ما او تعالی دا غیر ضرورت نشتا چې مونږه ذکر کو دا خبر اوس فتلقى ادم صدقل ادم علیہ السلام من ربه درقبلنا کلمات یوسو کلمه وطاب علیه اللہ رجوع رحمت کرپ آدم علیہ السلام انہو هو التواب الرحیم یقنن اللہ دے توب قبل ان کے مہربان فتلق آدم من ربی آدم علیہ السلام دخپل رب نزدکڑی کلمات اغا کلمی کمی دی که آدم علیہ السلام ذکره نو سورت اعراب آیات دوشتم که اغا ذکر تفسیر قرطبی دغوی ابن کثیر دغوی فتح الرحمن دغوی بیان القرآن دغوی معرف القرآن دغوی جلالین دغوی نور مفسرین دغه وای چې دا هغه کلمی دي چې د سورت اعراف په آیات نمبر 20 کې ذکر دي قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا ظلمنا ول دې دوالو اے رب ذات کړ دې مونږ ان پوسنا پنفسونو خپل باندې ربنا ظلمنا انفسنا اے ربا ظلم کړه دې موږ په نفسونو خپلو باندې الم تغفر لنا که بخنون کی تمنگتا و ترحمنا رحمون کی پمنگ لنکوننا من الخاسرین دا کلمات ٹھیک شا یو روایت کی دا سراغلی چی آدم علیہ السلام عرش توقت النپاغی باندی پنتن پاک لکلیو پنتن پاک یو دا محمد رسول الله نمو دا علی صاحب نمو دا فاطمه و دا حسن و دا حسین نمو نوی نبی کریم ہوئی چه یا اللہ پا وسیلہ و پا جاہ دا دی پنج تن پاک ما کی معاف نوی دا دا دی پنج تن پاک پا وسیلہ سرا پیغمبر علیہ السلام معاف شو بعض کې لیکلی چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی شي دغه روایت شیخ حسن جان صاحب وی بخاری کتاب الاستسقاء کې چې دغه روایت ثابت نه ده الکه شیخ حسن جان صاحب مو پیژند لوی محدث الله فرحت کې پیدا کړو او د دې بدعت او د رسومات داسې جلدی استري خو غچا دا غدر سی بخاری وره او شته وځه تاسو ما سره غټیپ والا موبایل نشته کنه تاسو ته مې ته بعد خبره ټیپ کړم ما دان دا کیسټه اجم دیو نو ډیر مخکې د موږ د بخاری دغه څنګه فارغ شو موږ ایمه ورکاو ناغه کې دا کتاب المقاصد بخاری ناغه لما دې کې سټه راغسته نو بیا هغه کې دا هغه دغه ما اوریدل بیا مرګره هغه مال د سی ډی راولې د بخاری ناغه موږ سره اکثر وخت نه غو ما دا روټین جوړ کړو سو وخت چې روټه طبقه نه استما نو هغه به مې ولګو نو ما ور وټم خړو شیخ صاحب نامه سوام راځم نو بعد خبره هغه ډیره عجیب کوي لکه حیران بش خو سم سره سو پری دینه نو کاسه باندې وته جوړه کی د دې رسمونو د دې بدعاتو د دې نام نهاد پیرانو د دې سخت کم دی اصلاح کول خدایغه اصلاح خپل طرف او ندې روایت تا چې کتاب الاستسقاء کې را رسیدلې دا روایت سندن ثابت نه لري او دا یو مسله بل ده چې هغه خپل هغه محدثانان دا سره په باندې کلام کړ ما والا درک او باقی ته ورشه بویره چرته نن سبا خدغه سيزونه ډیر عام دي او دغه روایت بای باندې کلام دي د پنتن پاک دا روایت خو بالکل د شیګانو نقل دي او دغه بل چې دي نو په دغه مغوي کلام دي باقی پاتې شو مسله د وسیلې ناغه خو به ان شاء الله دغه کې راشي سورته مائده کې راشي تفصیل خو صرف دومره ده چې دغه روایت هغه ورته ویلې چې ثابت نه وي زور سره یو خبره تاسو ذهن کې بل اچوم هغه دار چې د اصولیانو دا قاعده ده چې کم یو خبره په آیت سره ثابت شو نو پاغي باندې ته زیادت په خبره واحد سره نشو کول آیت وای چې آدم علی السلام دغه کلمې ویلې او په دې اجماع د مفسرینو چې دغه دی که خبر واحد ور سره بل سی او ذی کین نو هغه دغه نص مقید کئ نو تاسو په شاشه کې ویلی دي چې نص مقید کیږي نه په خبر واحد باقی بس دلته دونه وای چې نو مفسرین وینا دار چې د دې کلمات نه هغه مراد دي کوم چې په سورته اعراف کې څه کوي یا الله ترازی شي فتاب علیه یا لکا تلق از دیکلی نو فتاب توبه وستا دا فتاب تپریب دا دی تلق آبانی نسی کی گی زکا چیز دیکلی نو توبه وستا نا نا نا اعراب القرآن دا زجاج جو کتاب دی دری جلده کی دی تا تا ماحام که زد آغی دیدار کو ملک کته پیدا کول شنو خبره ما غو 300 روپیا تاوان کړو نو کار روان شو اوس بل ګران کی نو هغه کی یو خبره کړه چې دل تقرأهن نه پټه تلقا ذکر فقرأهن نو ویلوسته چې ویلوسته نو پتا بهاله دا پتا به تفری فقرأهن محذوب باندې را اره قسمت کی خبر را لکنا زغا اعراب القرآن دا سجاج انه هو التواب الرحیم دا اللہ دی تواب دا تواب کلا صفت دا بندم کی گی دا تواب چکم دی دا صفت کلا دا بندی او کلا صفت دا اللہ نو صفت دا اللہ چی شیدو تواب مانا توبہ قبل اونکی او کله چی دا انسان توبہ شی دا انسان صفت شی نو مانا دیر تو توبہ استون کی دا ورستو دا بندہ صفت امراض نو دیر توبی استون کی دلتا دا اللہ صفت تی انا ډیر توبه قبل اونکی اوس یو خبره بلو بیا شو فتاب علیه نو توبه قبول کړه الله د ادم الک هغه به سکړه اوبه پری خیره توبه کو پکارو چې دا به هم قبول وا اوبه پری او تلقا ادم علیه السلام نو دا ولی گورا داغا خیستا خبره کلی دا تیبیان الفرقان خیستا خبره کلی آغا وی ان هوا کانت طبعا لہو فی الحکم حوا تی ودا خو پا حکم کی دا بابا تا دیو ان هوا كانت تبعا له هوا په حکم کې د بابا تابع خدا په احکام کې د خاون تابع نو چې د ادم علی السلام توبه قبول شوه نو د ابی توبه هم قبول شوه ها ما تاسو ویلو دا خو ابی او بابا په یو بل ډیر خپکیږي او الله ته یو ځل سړی قبول کړي او خپکای نه نو بابا نه خپکاو دا به توبه سره قبول شوه و ذکر نشوه سکه چه پا حکم که دا تابیوی قلنا بی تو منها جمیعا اویل منگ تاسو کشی ٹول و اما یاتی انکم من نیک چرداش تاست دما تر اپنا حدن حدایت و من تبیع حدایا سوک چه دما دا کتاب تابیداریو کی فلا خوفنا لهم ولا هم یحزنون نو نبا پدی بانده یرئی او نبا دی غمجن شی نبا دی بانده یرئی او نبا دی غمجن شی دی آیت کی ایه بی تو سغد جمع دا او جمعان بیا ټول کشی آلک ادل تا خو یو باباو یو بیوا نو دا د جمع صیغه والے راو نو وی چې دلته خطاب چې دی المراد هما و ذریتهما مراد دی دواړه دی او د دې اولاد دی مراد دی دواړه دی او د دې اولاد دی دلته ملحوظ دوا اولاد او دی او بیا عراف کې تسنیه راوړه دلته مقصود دا دواړه او بعد وی چې نا مراد آدم علیہ السلام هوا بید او شیطان دی دریواله کوشي د اسمان نا دریواله کوشي د جمع سره وای چې د دیو جن راولې دا چې خطاب دی د دریوالو ته دی دا بہا حال دارم بی قول مدارک کوئی چی زیاد سی چی آدم حوا تا او دای اولاد تا خطاب چی تاسو ټول کشی او سو دا منحا دا زمیر چاہتا راجے دے دیکھ ادوا قول دی الحبوتو منحا من الجنتی یا منها من السماء دا اسمان نبوش او سو درم خبر دے هدن نسم راد دی فیم آیات یانکم منی هدن تفسیر در منصور وی امام ابو العالیہ دا خبر نقل کئی چیز دین امراد دیں الانبیاء والرسل والبیان انبیاء رسل و بیان ابو العالیہ تابعی دیں اغوی دین ادھا امراد کدر شیطا استا هدن انبیاء هدن بیان را شیطا استا اسمانی کتابون را شیطا استا داتن امراد دی ندلتا جزا پتا دخان فا اما آیتی انکم منی خودن فتبعونی یا فتبعوه تفسیر بحر محیط وی تفسیر بحر محیط وی چه فتبعوه فتبعونی کدرشی تاستا زما طرفنا ہدایتو نو فتبعونی تاسو زما تابدار شئی فتبعونی زما تابدار شئی تانکارا باکی چا آلا گئی تو چه درسم بس کرو بیا بیا لگولی ها ها پیرانم وخت وخت نه ګورو دا امیرو نه کاری او خان دې ها نه نه هم مجبوری وکړه کورواله ته خپه وې ټول کار دې بار تیر کړ خا نو دلتا د اما دا شرط ده اما شرط ده او د دې جزا چې دا ناغفت تبیعونی دی کچر پراشی تاستا زمان طرف نیدائیت فتبیعونی نو زمان تابدار شئی تفسیر بحر محیط تفسیر بحر محیط وی فمن تبع هدایا نو سوک چه تابداریو کی زمان دیدائیت انو فلا خوفن علیهم نبا یری پد د خوف تعلق آینده سره آینده کې خبر ده تیار ده او مراحل د حشر دي نو پدې ټولو کې به په دبانې خوف نه وي ولا هم يحزنون او نه بادي خفشي آینده کې دا پاتې پټې کټې بچې یاران او دوستان دې پسې سړې خپ کېږي الله وی نه بخف کیږي زکه خف کیږي هغه وخت کې سړی چې د دنیا یو محل پوت شي او د تنه عمل بدل ملو نشي چې نه عمل بدل ملو شي نو سړی نه خف کیږي نو د تبا کور ملو شي د دې کور نه خو او د تبا مرګري ملو شي د دې مرګرو نه خو او د تبا خوراک میلو شي د دې خوراک نه خو نو دې بیا په دې د دې په سکه چې خفه کیږي د دې د خوهر شه د غم سره ککړ وي والذینا کفروا بیا وکذبوا بیااتنا آکسان چې کفر کړی وي او نسبت ته درو کړی وي زموږ آیاتونو ته اولائک اصحاب النار د آیات کی تخویف دی دا دی اور والا هم فیا خالدون دی بده ورکه همیشئی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوفی بعهدکم و ایایا فرحبون دا رکو پینزما شروع شلا او دا اولی سی چه متعلق دا توحید سروا داغی درم باب شروع شو دیرو کو که علماء وی دا خطاب خاص تے پس دا خطاب عام اول خطابو یا ایوہ الناس اے خلقو عام خطابو نو اس خاص خطاب شروع شو یا بنی اسرائیل اے اولادا دی یعقوب علیہ السلام دا خاص خطاب او دے خطاب خاص کی شپک خبری ذکر کئی آشپک خبری درے دا کولو دی درے دا نکولو دی آکم درے چی دا نکولو دی آگے کی یو دے تحریف ہو دویم دے کتمان حق دریم دے ترک عمل دا دری خبری دینا بزان ساتے دا اللہ کتاب کے با تحریف نہ کہے حق با نہ پٹے اور ترک عمل بن کے عامل بجوڑے گی او دری اغا صفتونا چی اغا دا کولو دی یو صبر دے صبر بکے دویم اغا منز دے دا منز پابندی بکے دریم ایمان بالآخرت بلری دا هما تا ته د مشایخو د دې رکوع عنوان ما یمن با سہولت ته پاره د ار رکوع عنوان ذکر کو دا رکوع چې دا نو دا مشتمل ده با الاوامر والنواهی سرا نو داو پډیرو رکوګانو کې اوامر او نواهی راځي خدا رکو سره د اختصار نه په اوامر او په نواهی باندې مشتمل ده نو دون اوامر نواهی بل رکو کې نشته زما د علم مطابق تاسو په خبره پیږئ نو رکو عنوان دی الاوامر والنواهی لنا ولغیرنا منگا دا پارا و غیر دا پارا غیر یهود و نصارا دا وامر نواهی دا پارم دی منگ دا پارم دی اوس با تخپل اندازو لگه یا بنی اسرائیل اے اولادا دا یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی زما نعمت التي اغنیمت انعمت علیکم چما کڑے دے پتا سبان دے اغا نعمت یاد کے چما پتا سبان دے کڑے اوفو و اوفو پروالیو کئی بیاہدکم بیاہدی زما پلوز چما سرم کڑے دے او فی ذو پروالو کم بیاہدکم ستاس پلوز و ای آیا فرحبون او خاص زمانہ او یری گئے دی آیت کی یو سو خبرو تا خیالو کی دا غلی دا دا فرحبون یو خدا را چه اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دی اسر دا وی عبد تا ایل وی اللہ او دا داغ لقبو ذکا عبداللہ خستا لقب دی او دا نعمتی اللتی انعمتو دا اجمال دی او رستو دا ورپسې مسلسل دوه رکوګانې د دغه نعمت تفصیل دی تفصیل چې موافق شي د اجمال پاغې کې وي جمال یا صاحب الکمال درېمه خبره دا ده چې اوفو بعهدی د عهد نه مراد دی عهد مضاف تی مفعول تا اصل داسه دی اوفو پروال اوکی بی عهدی بی عهد کم ای آیا تاس چه ما سرکا مواده کرد نو آغا چه کم دینو ما سرک پورکی اغه ما سره پوره چې هغه ایمان دې نیک عمل دې نو او فی بعدکم ذو پرکم تاسرا وادا چې هغه جنت دې او معافی ده او فی بعدک بعهدی یاکو مثل کړه و ایایا فرحبون او زمان او یری گئی گورا یو رحبت یو تقوار دیدوارو کے فرق رهبت د تقوا مقدمه ده. رهبت ستوي خوف معه تحرز. رهبت اغیر توي چې سړی ور سره پریس شروع کی. خوف معه الرهبت خوف دې چې هغه سره دغه دا خوف دې هغه خوف دې چې هغه سره تحرز پرېز دې لکه سړی چې نو دا وړه بیماری محسوس کی نو دے پری شروع کی د دې یاره چې غتی بیماری ته ونرس. الرهبه خوف معه تحرز وهي مقدمه التقوى. دا تقوا مقدمه ده چې کله سړی یره والی نو دې بیا په تقوا باندې منتج خدا دا رهبت معنا تا یادک و آمنو بما انزلتو ایمان روڑی پای چی مارا لیکل دی مصدقا لما معکم دی تصدیق کئی دائی چی تاو سر دی ولا تکونو مکی گئی اول کافرم بیهی اول کفر کون کی پدی سرا ولا تشتروا مالي بآياتي ثم آياتنو ثمنا قليلا فيسي لگی و ايايا فتقون او خاص زمانہ او یری گئی. آیت کی خیالو کا یو د مصدقن ثمنا امنو ایمان رولی بما پا کتاب چ قران دے انزلته مارا لگل دے مصدقن د مصدقن ثمنا تصدیق کون کې دې لما د کتابونو ما کوم تاثر دی دا وی موافقن لما ما کوم من التورات موافقن دا قران موافق دی لما د ما کوم تاثر دی من التورات یعنی تورات پس کې موافق دی په توحید تورات کی توحید دے نو دیکم توحید دے ون نبوت او اغی کے اثبات تا نبوت تے نو دیکم اثبات تا نبوت تے ول اخبار او اغی کے حالات تی دا زڑو او دراتلن کو قاتو ونات النبی او نات تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے معالم التنزیل. معالم التنزیل دا معنا کرے او دیمہ خبرہ ولا تشترو آیاتی سمنن قلیلا مالی تاسو زما پا آیاتونو باندی پیسی لگی زما آیاتونو باندی پیسی لگی مالی تلتا وی زما پا آیاتونو پیسی مالی لگی پی مالی د دې په مطلب ځان په یو کول فکر دي چې د دې جملې څه مطلب دی نو ولا تشترو او مالی تاسو به آیاتی سمنن قلیلا و ایایا فتقون الله الله. آیات کی خویو دا مصدقن پا مانا دان پا یو کول پکار دی آغا تا استماع دا معالم التنزیل پا والا سر عبارت جویم دلتا یو اعتراض دی ولا تکونو اول کافرن مکی گات اول کافر مکی گیتاسو اول کافر علکا اول کافر چیو نو دا مکی کافرانو که دا مدینه یهودو اول کفر چا کرو اول کفر په قران او په پیغمبر علیہ السلام باندې دا د مکی کافرانو کړو د مدینه يهودو نو کړو تاسو په خبره ورسېده د مدینه يهودو دغه نو کړې کفر نو کړې نو دغه دا ان نکات د ماوردی د دې خبرې جواب کړ یره که دونه خو پیګه کنا چې نبی علیہ السلام مکه کې مبعوث شو کو مدینه کې ها مکه کې کنا خا بیا خو تکړه او يهود کوم ځای پاتې کېدل مدینه کې نو اول کفر چاو کو د مکی خلکو کړی او دلته قران يهود ته وی چې ولا تکونو اول کافرن نو دا غینا دو جواب ذهن کې کېلا ان نو کتم اوردی وای چې ولا تکونو اول کافرن بالقران من اهل الكتاب او مکیگه اول کافر پا قرآن سرا دالی کتابونا مکیگه تاسو اول کافر علکا دا دی جملے مقصد دادیں چتاسو د دې جملې مقصد دا دی چتاسو د اهل کتاب او ناول کافر مکیږي ځکه اهل کتاب سپه خیبر کیو سیو دې سبل دې و مدینه ته اول आवाज ورسید د حق نو د مدینه يهود ته دا ټکی وشو چې تاسو په اهلي کتابو کې اول کافر مکه تاسو په خبره باندې پیښه کنا تاسو په اهلي کتابو کې اول کافر مکه کې دا ټکی یاد سوال حل شي ولا تکونو اول کافرن بالقران من اهل الكتاب ان نقدم اوردی دلتا اهل کتاب یو بل جواب مستخطا تما ضیات کړی دی نو زبد وکم یو د ادي چې د اول نمراد لومبه نه دی اول للی ډری مراد مانا دا دا چې کفر رستو کړه دې که مخکې دې خو لیډری مکوا ولا تکونو اول کافرن او مکه کې تاسو ډوم بي کافر مانا دا را چې کفر لیډری مکوای ځکه عالم او مولا شي کنه نو ته پس خلق رواني نو چې دې یو کار نه انکار وکې نو ټول عوام ته انکار کوي نو مانا دا را چې تاسو لیډری دې کفر مکوی ولا تشترو آیاتی سمنن قلیلا مالی زما پایاتونو مانی پیسی لگی انو کت نماوردی وی یو مانا لا تا خضو علیه اجرا زما کتاب چی خی دادی پا خولو با پیسی نالی خولو باند ولا تشترو آیاتی منا بتعلیم آیاتی پایاتون خولو با پیسے نا لئی هو ای آیا فتقون زبانو یری گئی علیکہ سنو ہے مہا ترادک انا ماوردی لورزو انو قد ماوردی صفحہ یوصل دولس اغا وی وی لا تأخذو علیه اجرن پدی اجر مالا وهو مکتوب عندهم فی الكتاب الاول او دا تکی دی سر لکلیو دا تکی دی سر لکلیو پا کتاب اول کی یعنی پا ان تورات کی یبن آدم علم مجانا یبن آدم علم مجانا اید آدم زیا ویڑیا خایا کما علمتم مجانا لکسن چتا تا ویڑیا خودلی شوی دی تا دا چه سبق خلق خودتا نا پیسی غستی نا انبیاءو چه خلقو تا سبق خودلی ونو پیسی تی غستی نا نعلم مجانا کما علمت مجانا خایت مجانا لکا سنگت تا تا خوش شوید مجانا اطالب جانا کوش کنا خایت مجانا لکا سنگت تا تا خوش شوید مجانا اطالب جانا ٹک شو دا دیو جنق امام صاحب وی چه پا تعلیم دا قرآن بانی پیسے غستل مکروح دی صحیح ده خو بس دلته اوس ته وای چې زه خو درسونه کوم او پیسې خلم هاي هاي نو ما تا ته دا درتانوي خبره کړې ده هغه یاد کړ یو پیسې غستل دي د پاره د تعلیم د قران او یو پیسې غستل دي په تعلیم د قران یعنی یو تعلیم دی لیل فلوس او یو فلوس دی لیل تعلیم کته درس و تدریس ده ده ده پاره که چیزه دنیا ده رکم نو دا خو نیتم خنه ده و دا غستلم خنه ده او کته د دې د پاره پیسې خلی چې یاره که زه بل کار کسب کوم نو بیا خو دا قرآن نشم خودلی نو دا دونه بوالم چې زه بل ته محتاج نشم نو دا فلوس لتعلیم دا مدرسین غریبان چې خلی یا د قرآن استادان د وخت سره نو دا فلوس لتعلیم دی تعلیم لیل فلوس نه دی تعلیم للفلوس پداو چې کم از کم وې ته الله بل تاسو کې خیمه چې داسې یو ګلاله موټر راتو درې چې پکې ګرځم ٹھیک ده کنه نو هغه خو غریب تا نه دون اخلي چې دا هغه د جیب خرچم په مشکله کې نو پتاو لګي دا چې دا تعلیم للفلوس نه دی بلکې دا فلوس للتعلیم دا دی پا دینی اتخلی چی کچر دا پیسی لشل روپے دی ناخلی اگر چی دا غا لشل روپے دا غا دا خرسی دا پارا ناکافی خود اللہ شان دی دی که اللہ برکت سی دی دا بچی روڑی غیبانا و سرا لگ یقین پوخی بس دا بچی روڑی بیا تا سو پی گیا دا ظاہری او سبب دی نو دا دا دیو جنا جائز دی ہاں که توس بده که سیبته یوزه که تانا دین پیس دیر خوری گی خو نقد دیری نیشتا صرف گزاره ده تو یار جهداد پکی نجوڑی گی گاڑی پکی نجوڑی گی دو دین خدمت پا خپل کار کئی دو خپل که دو پرده که او داغ ده نشته که مالکا معلوم شد که جی نیست پتاولا گیره چه ستا مقصد دو دین خدمت ندی پولوس تی او کنا گزارا کی گی او دا دین خدمت یو بلزه دیرم ملاوی کی نو تا دیرو پسه ندی دین خدمت پسه دی نو بیا با پتاو لگی چه لکه ستا مقصد سده خلوص نده تعلیم دی خا نو دا تعلیم بانده غستل پا دی بنیاد سشو رواشو دیم تفسیر دا دی داده ولا تشترو بی آیاتی سمنا قلیلا او ماله بی آیاتی بی علا تغییره و تبدیله سمنن دا دی پا تغییر و پا تبدیل بانی پیسه ماله چی تاسی بدلوه نو دلتا و بیاد دین امراد تحریف شی چی دا دی پا تحریف پیسے مانے او بعد خلق سمنن قلیلن وی لگی مالے ناغی تی دا جو لکڑا که دیرے والی نو خیر دی دیرے والی نو خیر ما پا خپل یو کس نوری دیری ما تاوی چی دا پا قرآن پیسے غستل سنگ دی نما ته تفصیل کو استاد تا کوم ما ته وینا قران خو لګی کمی کړی لګی منی کړی وی او ډیر غستل ندی منا الکان وسر ناس تو ذالکان گوادی چې مون کم زم ختم کو نو مون وایو چې شکور به د ډوډو ډک راوړي او چانک به غټ راوړي او ډک به راوړي ځکه قلیلا نمن راغلی ما یاڅه خوشاله ده دا شکور عاشق به سره دین خدمت کیه دا چانک شکوري دا چانک عاشق دا شکور عاشق دا دین خدمت نشی کولای دلتا دا قلیلا کیسا وره سوره نساء کې قل متاع الدنيا قلیل توایا سامان د دنیا ټول لګځه او دلتا ابن دغا مدارک وی حسن بصری ویلی دی چه الدنیا بحذافیرها قلیلتن دنیا چه طول والی نو دا لگا دا نو قلیلن مانا دا چه دا قرآن مقابل کې طول دنیا موانا لی ها لگا دا خواب دلتا دی آیات خیستا تفسیر چه دی آغا معرف القرآن کرده آغا وی چیو پا تعلیم پیسه غستل دی پا تعلیم پیسه غستل روا دی کل چنیت دغی ما تا تا تفصیلو که او یو دا تراوو او دا ختمون دی دا ایسال سواب پا دی پیسه دی پا دی پیسه او خوراک دوالا ناروا دی او هغه وی الاخذ والمعطی کلاهما آسمان ده شامی عبارت نقل کم چې علی هم گنانگار ده چه خریس کی هم گنانگار ده چه کم ورکی هم گنانگار ده تو ده مڑی تسبخی او دا خلق چه دیک پوخ کی کنا دا سیو بس پیرا عادت ده نو آم خلقو بانده ایسی خوری او مولا طالب تووی تبا سپارا سبق وی بیا برو جه خوری ده دنیا سپیرا چه ان او چواته نه دا څوک چې دا عام خلک کورجو خوري پرې طالب مولا مسرو دی اخرى نه وای دی برادی مخکې به ختم کړي ختم به مخکې کړي دا ختم باندې ستا مړی ته بیا ثواب نه رسی چې ته په سفاره په روجو خوري او یا ولا له 70 روپیا نقد ورکې قران باندې بیزتی کوي دا منه کړی دا سی ختم بانی خوراک مکوی او علکا دا قرآن شریف دا ختم کولو خو خطری کدارا چی تا مدرسه سرا جماعت سرا واسطه پیدا کن نو بس ختم چی دینو داوا تارا پارا والو استادان کئی جماعت کی بس تاملی پسی دعا کئی خیرات چې ته کې کوه او ټول خلک ولا بغیر د فرق نه غواړلته کې او خیرات په د مړی خورا چې دروړو نه باوري اوم جمعه سلو اختینه جمعه سلو اختیو د تخصیصات په خیراتونو کې د علماء دیوبند په تاو مطابق دا ټول بدعات دي د تخصیصات بنه کې یا الله خیر کې ها نو دا یو په تراو کې ختم نه پاغه غستلم د علماء دیوبند په نسخه نه دی حضرت غستل په خنه دی ادمړي ختم دی پایم خنه دی البته د بیمار د پاره ختم یا د کور د مبارکتیا د پاره ختم یات کم دینو دم باندې د خاص شرطونو سره عالمان چې دینو رواوي عالمان رواوي ولا طلب او دا و ای آیا فتقون چی ده نو دلتا مخی فرحبون دا مقدمه و او فتقون دا اوس تقوا شو، دا مقصد تر ورسید. اول رهبتی بیا تقوای. ولا تلبس الحق مگر وقت کوي حق بالباطل د باطل سره، وتكتم الحق او مو پټوي حق، وانتم تعلمون او حال دار تاسو پويږي. خګورا دا حق او باطل. ولا تلبس الحق بالباطل مگر وقت کوي حق د باطل سره. شیر قرآن بوی بدت ولی گڑوی سنت دا مصطفی سرا، سبابا محشر کسترگی لگوی دا مصطفی سرا، سبابا محشر کسرنگ سترگی لگوی دا مصطفی سرا. دا حق نسم راد دی. نو تفسیر دور منصور وی الحق التورات او الباطل التي انزل الله، الباطل الحق التورات التي انزل الله، والباطل الذي كتبوه بايديهم باطل اغاو چه دی پلا سنو لکلیو، او حق اغاو چه اللہ تورات را لکلیو. وتقتم الحق او پټوي تاسو حق. دې حق نمراد دې صفت محمد صلی الله علیه وسلم، صفت د محمد صلی الله علیه وسلم دې نمراد دې. وانتم تعلمون او حال دار تاسو پويګه. وانتم تعلمون مقصود دې کې توبیخ دې سره پوي غلط کار کوي. واقیم الصلاۃ او درو منځو وآتو الزکاة ورکی زکاة ورکو مار راکعین او شید منسکون کنا ورکو مار راکعین مانا سولو مع المسولین منزو کے سرد منسکون کنا. کتاب دغا وی روحلمانی وی وی وعبرا بالرکوع عن الصلاۃ تابیریو کو درکونا پمانز سرا احترازا عن صلاة اليهود، احترازو کو دمونز دی یهودنا فا انها لا رکوع فیها، یهود منز کی رکونوا. روح المانی او بعد علمان دا دینا دا جمع اهمیت ثابت ہے چی منز کے انو منز کو ان کو سراو کا مانا منز پا جمع باندهو کا. اتا مرون الناسا بالبر ایا امر کوي خلق ته پنه کې بل تا مسلې کوي او پخپل په عملې کوي. وطن سونان پسکم او ارکړم دي دانونا. وانتم تسلون الكتاب اولل تاسو کتاب افلا تاقلون ایا تاسو د عقل نه کار نه لای. اتامرون الناس بالبر خلق ته دنه کې وي. وطن سونان پسکم ارکړی تاسو خپل دانونا معنا دا ده چه بل تا دنه که امر که نو پا خپلم پی عمل کوا. حدیث کی راضی رسول اللہ سلم وی سه خلق ما تا خوب کیو خولشو. ابن کثیر حدیث نقل کرده دا آغای شنده دا اور پا قینچانو کٹ کولشو. نو ما تا پوسو که چه جبریل دا سوک دی. نو ما تا وی چه هم خطبا امتک الذين يقولون ما لا يفعلون دا استاد اومت اغا مقررین دی چی دی بخلکو تا مسلی کولی خو پخپلے پی عمل نکو نو ننی شنڈے دا اور پا قینچے کٹ کی گی. وانتم تطلون الکتاب اولو لے تاسو کتاب افلا تاقلون تاسو دا عقل نکار نالے. وستعینو بالصبر والصلاة امداد غواړې د الله نه په ذریعه د صبر سره. صبر ذکر په قران کې سلور نیمه شلې پیری راغله. صبر وای حبس د نفس ته، حبس د نفس ته وای. او صبر د دې قسمونه دوه دي. یو هغه دی چې صبر یې په اختیار، لکه صبر د ابراهیم علیہ السلام، او دویم صبر دی چې غوی غیر اختیاری لکه صبر د یوسف علیہ السلام په جیل باندې او په مصائب باندې، او اقسام د صبر، اقسام د صبر هغه شپاړس دي، او ارکان د صبر درې دي. اقسام د صبر دو دي، انواع د صبر شپاړس دي، او ارکان د صبر درې دي. یو صبر بکې په تکالیفو لکه یوسف 86 نمبر آیات. دویم صبر بکې په ماموراتو د بقره 45 نمبر آیات. او صبر بکې د فحشاو لکه یوسف 33 نمبر آیات. او د دې ټولو تفصیل کته ګوره نو العرفان فی اصول القرآن لشیخنا و شیخ القرآن دا غی کتاب کی عرفان کی دا دی پورا تفصیل موجود تے. و انہا یقنن دا امداد غستل لکبیرتن در گران دی، دا ضمیر دی استعانت تراجے دے مدارک، او یا دا ضمیر دی صلات تراجے دے. الا علی الخاشعین مگر ندگران پیریدن کو باندے، الذين وكسان يظنون چې دوی ګمان کوي انهم ملاقو ربهم چې دوی به یو ځای کیږي طرف سره، و انهم او دوی الیه خاص الله تراجعون واپس کیږي با. يظنون دلته په معنا د یقین سره ده. و انها لکبیره دا موږ ګران دي. مخکې سيزونه دوه ذکر دي، صبر او صلات. خو دلتا دا ضمیر دی صلات تا اخر تراجے دی، او یاد آل چی دا دی استعین و مصدر تراجے دی. و انہا دا استعانت پا صبر و پا صلات سرا دا دوال خبری مدارک کئی. او معرف القرآن وی چی پا دی کی دا مسائبو دا دفقول دا پارا نسخ اکثیر دی، صبر و صلات اختیار کا مسائب بختم شی. دارنگی د جلالین وی کانا رسول الله سلام اذا حذبه امر نبادر الى الصلاه، کله چې حضرت یو کار پریشانک نو مونږ طرف ته منډکړې. مونږ الله د حاجتونو د پوره کول یو ذریعہ ګرځولې ده. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون ذي رکوع کې اوامر و توقور و نواهی و تا. یا بنی اسرائیل اذکروا دا یو امر. دویم امر اوفو. دریم امر فرحبون. سلورم امر آمنو. او پنزم نهی ولا تکونو. او شپگم نهی ولا تشترو. او اوم فتقو. اتم لا تلبسو. او نهم لا تکتمو. لسم اقیم الصلاة. یو لسم آتو الزکا. دو لسم ورکعو مار راکعین. دیار لسم وستعینو. سر لسم وستعینو بالصبر دا وستعینو بالصلاة. دا سورلس پنزلس اوامر او نواهی پا پنزوش پاکو آیاتونو کی دا پا بل رکو کی نشت. دا دی رکو یو خاصیت. او ټول دا عمل خبری دی. اللہ لی پی مونگ لعمل توفیق را کی. هادا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین. یو مر دعاو کی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا الله زمون ګناهونه معاف کړي، زمون مور پلار ګناهونه معاف کړي، زمون د رشتہ دارانو یاران دوستانو متعلقینو ګناهونه معاف کړي. الله انده کې موږ د ګناه نه اوساته، د نفس او د شیطان د شرارت نه موږ اوساته. یا الله ته زمون ناراضی شي. یا الله ته زمون ناراضی شي. مونگا خدای تا چناسیو ستا دی کتاب تا او دا دی دی ویانا او ری دو تا نو پا دی نیتا و پا دی جذبا چه تبا مونگ معاف کی دا مونگ دا ارزو تر سرکی اللہ دنگ معافیو کی زمونږ د غونونو پر رجستر د عاف قلم را کاږي. یا الله یا الله یا الله کته د قرآن په درس باندې د دې په اورېدو باندې زمون ګناهونه نه معاف کینو بل کم عمل دی بل کم شیطان ته نږدې دی چې هغه مونږ تا ته وسیله کوو زمون بیړې په پوري وسی. یا الله ته مونږ د درس قرآن په خاطر معاف کې زمون بچي زمون کورونه ورونه خواندې. یا الله د دې قرآن د خاطر د هر غم افت او مصیبت نه محفوظ کې. یا الله تم خپل حفاظت کیواله د دې طالبان ورونو دل تر سفر مبارک او د خیر وګرځي. او ته الله د ټول علوم نافع نصیب کی د خپل مور پلار د پاره استادانو د پاره امت د پاره د خیر ذریعہ وګرځي. د مدرسې تعمیر او د دې دا مسائل چې کم دي دعا وکړي چې الله پاک د خپل غیبی خزانو نه حل کی. کمرونه چې اغا دلته کار کوي کاغل کاران دي ډیر په اخلاص لګیا دي. او دارنګ تاسو لچ دا روټه کمرور پخې یو زمونږ امیر صاحب دی یو دا بل مرګره دی تاسو یقین ساته دواړه داسې اخلاص سره لګیا دي چې مال راشک راش الله تعالی دی د دې ټول کورونه په خیر سره آباد کی. الله دې پریشانو نه محفوظ کی. هر هغه کس چې هغه د دې دین د درویشانو په اخلاص خدمت کوي یا الله ته په موږ پټولو پر دی واچ. یو رور سار وې چې طالبانو د پاره ما پیسې داخل کړل دلته ما ته دعا وکې نو دعا وکې وته چې الله پاک اغلا بدله ورکی 2000 روپے جمع کړی الله تعالی پریشانه ختم کی. بل یو رور وې چې موږ ټول کور کې درس ته ناس وې دی پړاو د محله دی نو دعا منګ نه پاراو کې نو الله پاک دې داغي او پریشانی ختم کړي. سب پریشانی کې مرتبی د دې محله د پړاوواله اخلاص ته ځکه نه خدای چې الله پاک دا مدرسه دې طرف تروړه دا بارم زین ډیرو دا په شهر طرف ته مدینه ته چې الله پاک جناب محمد رسول الله سلام او د قران فیض راخ په خلکو کې تړپو خیر التذی کمزه کی چمینی د خلکو نو الله تعالی دې زموږ د ټول پریشانې ختم کی. یا الله ته راضی شي اخر خاتمه د ټول په ایمان کی. وصلی الله تعالی علی خیر. نیمه ګنټه تفریرا چکرو.